uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Óra után 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt a hét utolsó napján. Hát rám fér, hogy utolsó nap legyen, gyerekek. Azt mondod, hát, durva volt az este. Nem volt annyira durva, de... Megágyasztál a vajas kiflikkel? Tényleg, mi van a kiflieimmel? Meg vannak még? Szerintem azt el nem vitted el? Nem, elfogyott, megették? Megették szerintem. Rácsaptak? Aha. Koktélparadicsomból van. Tehát, hogy ezt két felszapálhatsz, az marad, de szerintem a kiflit az... Az asztalon se volt? Mert ott hagytam még tegnap egyet-kettőt. Én nem láttam. Nem? Akkor biztos, Júli hazavitte a gyerekeknek. A vajjal együtt. Értel, azoknak is enni kell valamit, tehát fejlődő szervezetek. Na mi, ti partiztatok tegnap? Nem, hát, csak mi, te is, nem? Igen. Te nem partiztál? Nem. Nem mentél? Nem. Oda se. Hagyja csatornára. Sehova. Nem? Kidőltem. Nem volt parti, a tengerparti. Tönkre mentem, gyerekek. Kész, kiégtem. Milyen volt nektem? Azt mondjátok. Figyelj, oda mentünk, irgalmatlan sokan voltak, hát ugye ez egy céges parti volt, azért olyan nagy erezdel a hajam nem volt, meg egymásra, meg egymásba borulás, úgyhogy hát, iszonyú sokan voltak, oda ment, mindenki fogyasztott, mint az állat, hozták a gyakorlatilag ilyen meghatározhatatlanul kis adagú piákat, azt soha nem értettem, tehát, hogy... Miért? Te mit akartál még inni? Mit? Hát nem tudom. Hát alkoholizáltál? Most elmondom neked, hogy gyerekek, megfordult a világ. Mondjuk a Bélíz az... A mindegy, az azért. Én ott álltam szánalmasan egy kávét, megittam meg kettő mentes vizet, mert ugye kocsival jöttem, vissza kellett menni. Megérkezett János, az első... Az életcsászára. A welcome drinkes kis asztalhoz. Oda ment, jöttek a kis csajaink, azt mondja, Jani, iszol valamit, hogy ne? Sütj, és már le is ment. Érte, így néztem. Kis Bélíz volt, hát kedvelem a Bélíz, az ilyen csajos piák, ezek passzolnak hozzám, meg a csajok is, és akkor nagyon helyes. Aztán a taxi hátsülésén olyan sok bajt nem csinál. Látok ellenben Ferivel, tehát ugye azért kocsival volt, szerintem nem lett volna jó, hogyha felcsorodik Júliával hazafele valamire, érted? Na, így nem ért, persze. Ugye ügyfélpartia volt, csak mondjuk, hogy nem tudják hallgatók, hogy Rádió 1-nek ügyfélpartia volt, és ott voltatok helytállni, meg képviselni engem, meg a műsort, meg magatokat, meg mindenkit, úgyhogy erről beszélünk, csak ezt nem mondtuk el az elején. Igen. De nem volt nagy tivornya, 4:10 körül ment el, 4:11. Mondtam is ott mindenkinek, aki, hogy miért nem isztok, miért nem parcisztok, hát mondom, tess a 5:30-kor azért csak megcsörren a vekkel. Az van szerintem, hogy pénteken meg már nagyon sokan elmennek, elutaznak, hétvégézni kezdenek, és ezért hozzák. Általában ezek az ügyfélpartik hétköznap vannak, az RTL is úgy csinálja. Nekünk ez nem túl ideális, úgyhogy aztán hát, másnap jönni kell. Azok, akik ott partiztak, vagy ott igazán jól érezték magukat, azok még most szerintem húzzák rendesen a lowbert. Programigazgatónknak meg is jegyeztem, hogy ilyenkor egy A vagy felvétel egy pénteki napra, érted, a B best of, vagy legalább jöjjünk ilyen hét. És normális kaja. Hát az most egy másik kérdés, de én arra próbáltam célozni, hogy tudunk mi maradni, csak nem úgy, hogy 4:30-kor meg föl kell kelje. Tehát tapaszbár volt egyébként, ilyen szépségtapasz. Szépségtapaszok? Tapaszok. Szépségtapasz. Hát ilyen kis szendokat el is mentem, toltam egy megfrizzt búfelejtőnek. Azt mondja, tényleg fél-tízkor, azt mondja, fia, elmegyek fagyizni. Nem, mi van? Ezért elmegyek fagyizni. Jó, János. És akkor és kimentél ott a momból? Azt toltam egyet. Egy megyes csokis kombót. Úgyhogy. Egy föltetted a jó koronát. Volt, az jó volt. Az a része az jó volt. Az egy megbízható minőség. Mi voltunk a fogadóbizottság a bejárat előtt a Janival, meg néhány kollégával mellé senderítettünk, azért ne unatkozzunk nagyon, és akkor aki jött, annak mi kínáltuk az italokat. Nagyon helyes. Megtettünk mindent a buli kedvéért. Kérdezték, hogy hol vagy, mi visszakérdeztünk, hogy mi is pont ezt akartuk kérdezni, szerinted hol le? Mondták, hogy ügyfélpart, hogy te nem menj be a KFC-be, vigyázz. Igen, nehogy baj legyen. Jót lángosozni. Nem, ilyen későn már nem szeretem a lángos, mert fekszik a gyomromat és az arcomat. Lángos. Jó volt, de rövid volt. Hát jó, tudod, hát ez nem a nagy erezdel a hajamról szól, ez inkább az ügyfeleknek egy ilyen egy ilyen kis kedveskedés tulajdonképpen. Tehát a céges bulik mindig jobbak. Persze. Az ügyfélparti az egy kicsit ilyen. Tartanod kell magad, az ügyfelek előtt mégis. Igen, hát az egy kicsit, az RTL is voltam két hete, az is ilyen visszafogottabb. Volt egy-két kollega, aki megmutatta egy másik arcát. Igen, már így 4:11-kor, hogy én elindultam, ott azért volt már, aki bebátorodott a dologba, és az ügyfeleket próbálta rángatni a tánctérre, úgyhogy ezek mindig vannak, de kellenek is. Mi tánc is volt? Persze. Kuki diszkózott. Nyomta a zenéket bent. Volt egy DJ, aki folyamatosan tolta a talpalóvalót bent, hogyha bementél, volt rendes pult, minden, úgyhogy ezzel a részével volt. Nem volt gond. Mi nagyon toltuk, hogy csapatépítő is legyen, 2 nap síelés kint. És az, ahogy állunk, tényleg mi állunk? Mondta az összekötő emberünk, hogy alakul a buli. Igen. Mert most ez még azért kevés. Erre még ne vakszold le a lécedet, hogy megyünk síelni. Jó, meg kell várni, tényleg megérkezzen a hó, tehát az fontos, mert még egyelőre nincs túl nagy havazás, csak nagyon messze. Egyébként így Ausztria másikon lehet, ilyen gletszer síelés már van, az már ilyenkor már lehet menni. Zöldenbe például, az gyönyörű. Zölden? Az egy gletszer. Uh-huh. Ott már az már nyitva van ilyenkor. Menő. Indulhatunk. A nagy síelők vagyunk a Janúban. Hát beültük a hűtébe kicsit, hát jó az. Jó, az én is ezt mondtam a céges bulira is, hogy menjünk síelni, nekem mindegy, hűtte van. Nagyon én sem viszem túlzásra. Csúszok 2-t, leoldok, azt. Az jó napot. Megyek inni. Ki van pipálva. Fiú síeléseken valamikor 3 napig nem csatolunk, ezt mesélte. A klasszikus, még mielőtt elmegy síelni, készüljön fel a szezonra, típusú tornázások a tévé előtt nem szoktak menni? Nem, ritkán tornázom a tévé előtt. Megállunk tévé előtt, vannak egyébként ilyenek. Vannak, és ritkán már van egy ilyen fit csatorna is, ahol egyébként ilyen specifikus edzések vannak, és télen, tehát van ilyen is, hogy beállsz el, és akkor tudod, hogy ezek a rúgóznak. Síelésre való fölkészítés? Hát ez jó nagy baromság. Hát egész évben nem volt ilyen terhelésen, és akkor készülsz, nehogy baj legyen. Jó, hát igen. Apósom például lesz nyomja. Igen? Ők járnak haverokkal síelni minden évben, és akkor ő most már ugye 60 fölött van, és mondja, hogy azért ez nem úgy van, hogy csak odamész, hanem előtte már 2-3 héttel elkezdi a kis bemelegítő. Hét guggolás, ötfekvő. Így van, és akkor így gyönyörűen, és nem is lesz semmi baja. Már hogy a síeléssel. Így van, nem lesz húzódás belőle, nem lesz belőle izomláz. Attól még neki mehet egy fenyőfának, tehát ettől függetlenül azért jó, hogyha így felkészülgetsz egy kicsit a szezonra. Bár egyébként, hát nem tudom, hogy... Mondjuk tavaly egész jó volt. Tavaly mi? Volt hó. Hol? Itt Magyarországon. Több hó volt, mint tavaly előtt. Volt kevéske volt. Volt azért, persze. Eplénybe egy pár napig lehetett menni. Nem is nagyon tudom, hogy mennyi volt, de nem volt túl sok. Nem volt túl sok. Mert tavaly előtt még semmi nem volt. Eső volt. Ami nem olyan nagy hiterebb, szóval azért, aki komolyabban síel, annak azért Magyarország az aranyos kis szórakozás, ott fölmész a Mátrába, de tehát, hogy na. Szóval olyan rövidek a pályák, meg annyit áll sorban, mire ott leparkolsz, szóval az inkább egy ilyen hétvégi hűlésre jó, de... De azért komoly síelés az egy nem nagyon. Egy hetes sítáborra nem jössz. Nem, meg gyereket fölviszel tényleg, meg itt sietek, de azért más. 3000-ről így lecsúszkálni. Ennek a sztorinak az a része érdekelne csak, hogyha már helyszíneket nézzük, hogy ez mindig így foglalkoztatott, mert szerintem abban azért van egy ilyen izgalomfaktor, hogy ezek az észak-afrikai országok, ahol egyébként vannak sípályák is. Mit tudom én, Marokkó. Hogy ott az ember nem tudja, hogy vagy nem is tudod, hogy egyébként ott vannak olyan hegyek, aminek a teteje azért havas, és abban van az egy izgalomfaktor, hogy oda mész, egyébként szétégsz a napon, és iszonyat sivatag, meg iszonyú szárazság, meg iszonyú forróság, aztán egy pár órán meg felsíelgetsz valahol egy havas közegbe. Tehát abba azért van. A helyi lakosoknak nyilván nincs olyan nagy igénye. Na, az menő lehet, ezért én is gondolkoztam. Reggel tengerpart, egyet napozol, azért az nem rossz. Kis koktélka, fölvisznek, csúszol 2-t, visszajössz este. Egy pár hallgatót, esetleges szponzorok jelentkezését várjuk. Az menő, egy csomó olyan hely van, igen, hogy nem vagy a tengerparton, lemész kocsival, és te 2 óra alatt fölmész a hegyekbe és síelsz. És akkor kicsit hűrdesz, 2 óra múlva meg síelsz, igen. Ez jól hangzik, ezt meg kell csinálni, igen. Ez a fajta kettőség, ez nem rossz. Ez elég jó. Jó van, egyébként minden oké, minden rendben. Minden. Hát hosszú hétvége előtt állunk. Tényleg 3 nap. Három nap, igen, csak elrobbit az idő, azt olvastam egy kicsit. Hát ez vasárnap úgyis délutánra jön, azt mondják, tehát ugye Ausztria felül érkezik. Igen, valami kis ramadság van. Nézd, most két négy napos hetünk is lesz. Igen. Jövő hét meg jövő hét után is. Tehát most azért az úgy nem lesz, és fordulunk rá karácsonyra utána már. Jön egy kis mindenszentek. És aztán gyerekek, most már... Ajándékok, hú. Lassan, tényleg itt van, az a durva, nem? Most már nem reális azon gondolkozni, hogy fú, gyerekek, kinek mit. De messze van még. Azt nem, azt mondta, most még nem mondod. Nem, már nem, mondod. Nem tudod mondani, vagy azt mondani, hogy fú, gyerekek, hát azért figyelj, hát 2 hónap. na most szúrd le a rajszöget, húzunk vagy nem húzunk. Én azt bírom. Bírod? Persze. Akkor húzzunk. Hát, ja. Húzzunk. Nem, hát nem most, hanem ma, mert valamikor persze. Hát legyen, hát csináljuk. Jó. Jó. Jó volt ez. Tavaly húztunk. Minden húztunk. Már szerintem itt volt, nem? Igen. Tavaly igen. Előtt meghekkeltük a dolgot, azt mondtuk, hogy nem húzunk, és aztán azt hiszem december 19-én nagyon okosan, amikor mindenkinek marha sok ideje van megvenni az ajándékot, akkor húztunk még egyet. De tehát minden évben volt eddig. Jó, benne vagyok. Hát lassan tényleg szépen az embernek el kell gondolkoznia. Hogy hogy lesz. Mondjuk mondtam, hogy mi idén kihagyjuk ezt az egészet. Nem mondtam. Rácsú, nem. Mi le. A műfény, most vettél műfényt. Jövőre 2? Na, hát ugyan 18-án, 19-én, 20-án. Jó, azt letudjátok, és akkor utána egy... Kimarad a karácsony idén. Rácsú. Idén elmarad. Szerintem tök jó. Idén úgy döntöttünk, hogy nincs. Idén nincs Jézuska, nincs ajándék. Nincs ajándék. Nem, fogjuk magunkat, és arrébb megyünk kicsit. Jó az. Nem, most nekem ez nem, valahogy nem. Nincs beigli. Na. Ne. Nagyon viszek a bőrömmel. Kézipogyasz van három. Viszek a bőrömmel. Legyen benne. Kesztényéssel vigyázni. Sose csináltunk ilyet, de most kipróbáljuk. Most kipróbáljuk. Elmegyünk én pont 20-20 akárhányadika körül, még Kari előtt, és majd jövőre visszajövünk. Kirakjuk az árvatáblát. Nem, de azután az jó, tényleg. Ne gyertek be, nem vagyunk. Ne gyertek be, idén ne csöngessetek, mert úgyse nyitunk ajtót. Na megnéztem egyébként közben, azt mondja, 4165 méter a magas a Marokkónak a legmagasabb pontja, mert ugye az Atlasz ott húzódik, Toubkal csúcsnak hívják de a csúcsot, ahol el szeretnénk menni a hallgatók. És sípályájuk is van? Sípályájuk is van? Tehát van kiépített sípálya? Igen. Mert az ugye nem mindegy, hogy van egy hegység, vagy hogy siel. Vagy tudod, hogy siel nekem, mert azért nem, az ott van egy felvonó rendszer. Abszolút. Mutatom. Abszolút. Nem tudom elolvasni sajnos, mert arabul van, de egyébként van nekik. Azt mondja, hogy ez 2, 4, 6, 6. Kilométer számot mondja meg. Figyelj, 5, 3, 2. Na, hát akkor... A kékből 5, pirosból 3, wow, feketéből 2. Az jó, az jó. Sítevonó van belőle. 7. Nem is kell a fekete meg a piros, elég a kék. Van. Elég a kék, simán. Egy arra, hogy 2 órát csúszhat fönt arra az 5 kilométer. Pont elég, nem? Megnézem meg úgyis a tengerparton. Ne, persze, nem. Figyelj, siel, és az nem kell ott a túlzásba vinni, meghúzod magad. Szépen, nyugodtan, egy hűtte, egy sí, egy felvonó, egy üldögélés, egy napozás. Hú, az egyébként tényleg annyira jó, aki tudja, aki siel, az tudja, amikor kint ülsz 3000-en, és tűz a nap, és meleg van, és pólóba vagy. Tiszta a levegő, és olyan meleg van fönni a hegyen. Ha, simán lebarnult. Simán, és van fönt a hegyen 15 fok. Láttam a tévében. És ülsz, és napozol, és kristálytiszta levegő, este 6-kor leájulsz a hegyről, sanctalan vagy bármire is, egy forró fürdőbe bemész, beülsz a gőzbe, és 8 órakor eldőlsz egy knédli után, vagy mit tudom én. Egy Knoblauch szupe után, ugye, mert Knoblauch szupe, hogy ez a fokhagyma krémlás az osztrákoknál, lesz egy jó Knoblauch szupét, azt még megtudod, meg van nekik ez a nagyon érdekes ilyen gőzgombócuk, ugye? Ez a nem tudom milyen dumpling, vagy angol, vagy mit tudom én, nem tudom én németülben, megvan ennek az igazi neve németül is. Stűsen, frűsen, nem tudom mi. Az egy ilyen gőzgombóc, amiben belül ilyen mákos lekvár van. És egy kiló körülbelül. Egy kiló. Elszél egy Knoblauch szupét egy ilyen gőzgombóccal, és kész, véged van, és eldőlsz. Alig várom, hogy majd az asztalra csapjál. Okai Meidenbe, Marokkóban. Egy Knoblauch szufrét és 2 jéger, most! És ott állnak szükség. Ott mondjuk, nem annyira érti. Hogy ott nem annyira. És egy almdudlert, hogy mi az, amit isznek ezt az almás fröccs. Az az almás fröccs, amit ők nagyon szeretnek, ugye, hogy ez egy almali, és akkor egy kis szóda, és akkor ezt ők nagyon szeretik. Gemknödl. Az, mondom, ez a gemknödl. Jajajaj, gemknödl, mohm, gőzgombóc, máka, gemknödl, mint mohm, já. Azaz, és akkor előtték Knoblauch szupe, és sansztalan vagy. Sansztalan, mi szoktunk olyat csinálni, hogy sielünk, és akkor vannak fönt ilyen nagyon jó hegyi éttermek. És akkor az a döntés, mert elkezdünk masszívan inni, hogy még kaja után lesielünk, vagy lejövünk az utolsó felvonóval. És akkor attól függ, hogy mennyire van már mindenki készen, elkezdünk rohanni, hogy elérjük az utolsó felvonót lefele, mert nem tudunk már lesielni. Bekajász, fiszik ott kolompolnak, hogy megy az utolsó felvonó, aki el akar érni, az menj el, mert sansz, nem mész le. Nem lézeket, úgy gyorsabb. És roh- rohansz a felvonóhoz, mert annyira fáradt, hogy nincs kedved lesielni, és tudod, hogy még onnan leérni egy óra, mert átsielsz erre a pályára, ott átsielsz, ilyen pályarendszerek, és akkor gyorsan még megiszod az utolsó időt, és rohansz a felvonóhoz. Mindent, ami az asztalomban. Mindent, ami az asztalomban. Érzed, hogy képtelen vagy már lemenni, de és akkor beülni a felvonóba, és lemenni az utolsó felvonóval, tudod, és akkor sielnek, azok ilyen megvetve néznek, mert na, a táposok, nézd meg, te vagy egyedül, mert senki nem megy lefele, míg mindenki lesieli az utolsót, hogy kihasználja. Mi lefelvonózunk. És aztán egész nyugger, de nagyon jó. Leértek nagyon is jó. A rovancs, hogy kinek milyen maradt fent. De igen. Igen. Volt pár kalandunk. Na jól van, oké, 4-0 gyerekek, tényleg? Aha, így állunk? Csúnyán elpopsiztak minket. Hát ez nagyon-nagyon nem néz ki jól, Inkább porozni kell a popunkat. Na hát szépítsünk egy 4-1-et, na próbáljuk meg, nem? Ám legyen. Legyen. Jelentkezzetek, drága hallgatók, ébredezzetek, jó? Aki játszana, az írja nekünk SMS Viberen is, vagy az üzenőfalon, ahogy nektek kényelmes. Mi pedig elmegyünk hírezni, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Itt vagyunk már is, 3-7 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók! Picit elhanyagoltunk benneteket abból a szempontból, hogy nem néztünk SMS-eket, de látunk minden nyíregyháza, nyírszőlős tejköd, látótávolság 30 méter. Gyerekek, jönnek az SMS-ek, várjál, bocs. Mondjad, mindenhol? Mindenhol. Most már rengeteg írták egyébként, hát gyakorlatilag ez országosnak tűnik. Igen, tehát nem is, azt már nem is kell megint, nagy köd van. Ha valami balesetet láttok, vagy tényleg nagyon durva csak az, mert az, hogy köd van, az már szinte sajnos elértünk oda, hogy lassan ez jövő márciusig nem is hírérték. Szeretem azokat az autósokat, akik nem kapcsolják fel a ködlámpájukat ködben, csak nyáron nappal a belvárosban. Így kihívás a vezetés. Puszi nektek, Zoli. Egyébként ebben igaza van. Tehát ködben semmiképpen. Csak város, csak... Csak itt használ. Így van, csak akkor, amikor már benn vagy. Na, M1-es autópálya szintén köd. Oké, köszönjük szépen. És mikor jön a rossz idő, azt mondd el. Meddig tart még? Vasárnap délutánig. Addig jók vagyunk, és akkor lepi meg az országot. A csapadék 13 fok, de még lehet 20 is egyébként. Az jó. Az jó. Igen, október 23-a hétfőn 8-14. Legalább nem szerik. Kipihened a hétvégén. Alakul a síszezon, igen. Jó, de ennek örüljünk, azért most volt két hét olyan hetünk, hogy azért ez gyerekek, ez gyönyörű volt. Nem, meglátjuk majd, akkor mi lesz. Köszönjük! Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Na, oké. Hát a ködös SMS-ekből gyerekek, tele vagyunk. Ez Lőrincen van kemény, küldte nekünk Krisztián. Ja, láttam reggel, illetve nem láttam reggel semmit. Rossz felé indultál el a villamos. Nagyon durva volt, tényleg. Itt kijöttem, és én 20 méteres látótávolság, semmit nem lehetett látni. Elképesztően veszélyes. És egyiket például a D14-es hajó sem közlekedik a Dunán. A köd miatt. Ja. Hát ez úgy volt, hogy jöttem a belvárosba. Emlékszel a Titanic sztoriára? Ja, mondjuk igaz. Észnél legyünk. Hát megkapja a címlap sztoriát Mr. Ismay. Emlékszel erre? Állítólag ez egy legendás mondat, ami tényleg elhangzott. És meg is kapta. Igen, és hát Mr. Ismay, a hajó kitalálója egyébként gyáván beült egy mentőcsónakba, és valóban megmenekült. És aztán még élt egy 30 évet megszégyenülve. Hagyja, rohagyjam. Igen. Az utolsó előtti mentőcsónakba ült be, pont most olvastam róla egy történetet. Hogy ő is létezett, mint ahogy egyébként mindenki, akit a hajó bemutatnak, létező személyek voltak, és Mr. Ismay, ő beült a mentőcsónakba. Nagyon jó a Titanic kiállítás. Jó? Nagyon. Nem. Ja. Nem, de voltak a szüleim, a család, a Benny, a Viki, és fantasztikus tényleg. Tehát mindenki úgy jön ki, hogy elképesztően megható, megindító, testközeli, nagyon-nagyon szép. Ott van a Király utcában, érdemes megnézni, tényleg jó. Adtunk rá jegyeket bőven. Megszortuk a hallgatókat egyébként, tényleg megszortuk a balesetek. Pont tegnap egy pár nappal ezelőtt láttam egy nagyon jó kis dokumentumfilmet. Nyilván már mindenki látott már 1000 dokumentumfilmet a Titanic katasztrófájáról, de ebben az volt az izgalmas, hogy az volt az érdekes, hogy egy csomó olyan dolgot teszteltek, ami annak idején a hajón is volt, illetve olyan anyagokat, amikből a hajó is épült annak idején, hogy bemutassák azt, hogy mi okozhatta a tragédiát technológiai szempontból. És amikor például mutatták a szegecseknek a szakító szilárdsági próbáját, az megdöbbentő volt, mert ugye ott nagyon sok vasból készült acél helyett. És olyan szintű különbség volt a kettő közt szakító szilárdsági szempontjából, hogy ez valami félelmetes. Tehát megcsinálták ugyanazt a szegecset, ugyanaz a forma, ugyanaz az anyagmennyiség, ugyanúgy nézett ki, stb. Kovácsolt vasból, és ugyanazt acélból. És hát és azok kovácsolt vasból készültek? Igen, igen, kovácsolt vas. Igen, igen. Hát spóroltak rajta, és... Ja, az a mondat is, mert a kiállításon is elhangzik, mert van egy ilyen kis, kapsz egy ilyen kis walkie-talkie, de csak ugye ők beszélnek, tehát vissza nem tudsz, és minden tárló előtt van lesz, egy ilyen... Halló, halló, halló, a gyerekeim ezzel szórakoztak. Panna, panna, itt vagy, itt vagy. És ült volt benne, én kérem, ne szórakozzon. Kérem, hadd mondjam végig. Kérem, ne szakítson félbe. Hogy egészen odáig a hajó egyébként fönn maradt volna a vízen, ha csak négy ilyen kamrát szakít föl a jéghegy, és fölszakadt az ötödik, és a kapitány megkérdezte a hajómérnököt, hogy mi van, és ő abban a pillanatban mondta, hogy ezt nem tudjuk megúszni. Igen. Képzel, de azonnal tudták. Mire a filmen azt mondja, és ez a valóságban is által elhangzott Mr. Eastman, hogy ez a hajó nem tud elsüllyedni. Vasból van, uram, tehát el tud süllyedni. Matematikai bizonyosság, hogy a hajó el fog süllyedni. És a tanúk mondták, hogy ezek fontos mondatok, a Cameron úgy csinálta meg a filmet, hogy tényleg ezek benne voltak. Amint hogy megkapja a címlap szóriát. Igen, de akkor de ezeket a tárolórekeszeket miért nem zárták le? Nem az volt a probléma, hanem, bocsánat, csak mondanád, kíváncsi, hogy azt akarod de mondani, amit én akarok mondani. Én vagyok kíváncsi igazából. A tárolórekeszeknek az oldalfalai nem voltak egyébként elég magasak. Tehát, hogy gyakorlatilag az egyikből átbukott a víz a másikba, megtelt az egyik, és ahogy dőlt ugye a hajó, átdőlt a másik tárolórekeszbe is. Tehát egymást töltögették fel. Nem volt lezárva a tetej, illetve nem ért teljesen föl egészen a fedélzetig. Azért nem ez a lényeg egy tárolórekeszben. Elviekben igen. Elviekben igen. De rengeteg mindenen spóroltak, rengeteg konstrukciós hibája volt ennek a hajónak, tehát nagyon-nagyon sok. Nem volt elég mentőcsónak például. A mentőcsónaknak a leeresztésére nem voltak kiképezve a matrózok. Ezt hát senki nem gondolta volna. Ugye az emberi megalománia azért, az milyen érdekes. Az elsüllyeszthetetlen. Az elsüllyeszthetetlen, igen. Ezt is mutatták egyébként, elmentek egy olyan szerkezethez, egy olyan csörlőhöz, amilyen annak idején fenn volt a hajón is, és lemérték, hogy mennyire tudsz leereszteni egy mentőcsónakot. Egy centinként. És fél. Hát nem erre voltak berendezkedő, igen. Nem. Töltség hatékonysági okokból egyébként fele annyi mentőcsónak volt, mint amit először terveztek. Igen. Azóta egyébként pontosan a titani katasztrófája óta előírás az, hogy minden egyes tengerjáró hajón annyi mentőcsónaknak kell lenni kötelezően, amennyiben az utolsó utast is ki lehet menteni. Tehát minden egyes utas részére kell lenni egy helynek és mentőövnek. Miközben a Titanicon mentőv sem volt, meg egyébként mentőcsónak sem volt elég. Kemény történet, ilyen kiállítás a Király utcában? Hát ott se kérném ki a panaszkönyvet. Csak óvatosan. Arrébb van. Gergő küldte nekünk. Oké, na nézzük meg akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Balázs! Onnan hívtál minket, Balázs? Szia! Budapestről, Pest Erzsébet, egész pontosan. Pest Erzsébet. És még otthon pizsomában, vagy már a munkahelyem? Hát készülőben, lassan elindulok. Merre mész, hogy mit csinálsz, mi a meló? Megyek Dunaújvárosba, pénzügyi tanácsadó vagyok, úgyhogy ügyfélhez fogok menni most reggel. Te az a fajta vagy, aki leül az ügyféllel, leteszi az A4-es papírt, és rajzolja le, hogy képzeli a jövőjét, milyen házban. És ha nem akar életbiztosítást kötni, azért van egy lakásbiztosítás, ha se akar, akkor van egy, ne, akkor van egy nyugdíj előtakarékosság, ha se akar, és már menne, és megy az ajtó felé, te még üldözöd. Ugye a gyerekeire gondol? Nekik kössön valamit. 2008-ban, amikor elkezdtem, akkor még talán tényleg így volt. Tehát az az eltelt 10 év, úgyhogy hál' Istennek rajzolt piramisnak az alján a legszélesebb sár. Ja, az a jutalékom. Na, folytjuk. És rajzolsz? Van ilyen? Most képzeljük el. De hogy is. Ez a jelen. Hol akar lenni 5 év múlva? Egy még nagyobb házba? Még nagyobb autóval? Nézd, itt van ez a piramis. A piramisnak különböző szintén van. Ezek milyen típusú pénzügyi befektetések? Tehát, hogy mi állampapír, kötvény, részvény, mit ajánlasz? Független tanácsadóként dolgozom, tehát banki biztosítási terméke, ahogy mondtátok, csak hát picit más stílusban. Tehát inkább tényleg azt nézzük meg, hogy az ügyfél mit szeret. És akkor összeállítottok egy portfóliót? Tudunk megoldást, akkor igen. Hogyha tudunk megoldást, akkor nyilván felvázoljuk, és ő pedig eldönt, hogy melyiket választja. Bitcoin? Úgyhogy, hát Istennek, Bitcoin benne van már? Ajánljátok már a Bitcoin? Még nincsen. Nem, de nem hallgattok Balira. Van egy nagyon jó barátom, aki egyébként nagyon profi benne. Úgyhogy ő trédelget is, tehát napi szinten foglalkozik vele, és nagyon szépen alakul a portfóliója, úgyhogy kezdem én is beleásni magam a dologba, mert egy érdekes világ. Hoppá. Még egy ember. Van itt hónapok óta Bitcoinról beszél. És ilyen egy pénzügyi tanácsadó, aki megerősíti abban, hogy már ő is kezdi magát beleásni a Bitcoinba. Bali nem beszél a levegőbe. Olvasom egy cikket, ami úgy kezdődött, hogy és ez a milliárdos biznisz bármelyik pillanatban összeomolhat. Maga a technológia, ami mögötte van, az lesz a jövő, én azt gondolom. Így van, ez a blokklánc technológia, ez egy nagyon izgalmas dolog. Hanem az oroszok csinálják a saját kriptovalutájukat, már nagyon sokat. Na, baromi jó. Igen, hát összeomolhat, már csak még egy kicsit összeomlana, és beszakadna az árfolyam, mert most én 5600 dollár körül az ember nem vesz, de ha lejönne egy kicsit, akkor azért ott az szép van, lehet. Van, aki kinyírja magát, miatt, valakinek pedig tök jó beszálló. Gyerekek, 3000 volt egy hónapja. Hát most gondold el, majdnem duplázott az árfolyam. Majdnem duplázott az árfolyam. 3000 volt, pedig már egy kerítésbe is sok. Na Balázs, kivel játszanál? Veled, Balázs. Ó, hát egy egymásra találtunk. A két bitcoin-os kriptovaluták, így van. Csodálatos világ ez. Jó, indítjuk az órát, aztán megnézzük. Jó játékos vagy? Még sose játszottam. Mindig hallgatom vissza podcaston a meccseket, de még sose játszottam. Hát figyelj, most már nyert meg, mert 4-0, tehát ha azt megcsináljátok, az nagyon szép. Hát igen, vagy nagyon hamar elszállok, vagy akkor behúzom az 5-0-t, meglátjuk. Azért ez egy szép dolog lenne. 5 óra talán még sose kaptunk ki. Tehát az... Hát persze, semmi stressz nincs rajtam így, köszönöm. Most próbálom rátrakni, hogy már 5-0 nem volt még soha. Na jó van, Jani. 3-2-1, fire! Na itt vagyok. Szeretnél kérdezni, vagy kérdezzek? Hát, szerintem kérdezzél te. Te olyan kérdezős vagy, jól gondolom? Szoktam kérdezni. Hogy telik majd a hétvége? Mi a programod? Mi a program? Hát lehet, hogy elutazunk családdal, kis szülinapozás, szóval ilyen mindenféle. Mindenféle lesz. Kinek lesz születésnapja? Beninek. Hány éves lesz? 8. Wow, hogy szalad az idő? Elrohant az idő. Most született, mit szólsz? Neked van gyereked? Még nincs, gondolom. Nekem nincs. Szeretnél? Először... Hát majd szeretnék, először találni kellene valakit, akivel összehozzuk. Ja, hogy nincs meg az áldozat? Hát, még nincsen. De hogy? Barátnő sincs, senki? Hát persze, a nap nincsen. Keresgélek, úgy mondanám. Uh-huh. És van kiszemelt jelölt? Jelenleg még az sincs. Nincs? Fiú? Lány? Senki? Lány. Hétvégén majd meglátjuk. Jó, figyelj! Mindig jövök jobbra-balra folyamatosan. Megvagyunk. Megyek kis oroszébe futgolfozni. Jó, nem érdekel. Megvagyunk. Ennyi volt az egy perc. Hát csak addig érdeklődöm, amíg megy a játék, utána már azt császom, mit akart. Figyelj, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Hát nem mondhatni, hogy életem legjobb játéka. Ne, a legjobb rész, nekem azt tetszett a legjobban, a mennyi idős a gyerek 8. Hogy szalad az idő? Elrohadt. Hát most érte. Most született. Halad. Karun ülő volt, azt nézd meg. Hogy szalad az idő? Hogy elrohadt? Mint egy ottani találkozó üldögén. Beszélj, így olvas. Igen. Jó van, Balázs, megvan az ajándékcsomag. Hát csúnya ez nekünk, csúnya 5-0. Úgyhogy nagyon-nagyon kikaptunk. Ez azért, ez mondhatni. De a hetekben még vezettek mindig, úgyhogy. Ez igaz, csak az a baj, hogy a jövő hét is rizikós lesz, mert ugye 4 játékunk lesz csak. Igen. Csúnyácska most. Ez az 5-0-ati karácsonyi ajándékotok nem lesz több ilyen. Hát, gyengébbek vagyunk, mint a válogatott jött esemben. És ezzel nem tudunk hozni. Pedig az nagy szó. Így van, pedig. Csúnya gyerekek, le kell váltani a szövetségi kapitányunkat. De ki a szövi kapi? Most? Az öreg? Nem. Ki most kinyilatkozik a nevükbe? Most nincsen. Nem, mi szövetségi kapitány? Már úgy értem, hogy a rádióé. Most jogos. Ugye? A csapatnak le kell váltani a szövetségi kapitány. Figyelj Balázs, neked viszont megvan az ajándékcsomag, úgyhogy küldjük. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, srácok. Na oké. Köszi. Vigyázz magadra. Hello. Gyerekek, hát egy nagy taps a hallgatóknak. Azért ez egy szép eredmény. Szép volt a hallgatók. Ügyesek vagytok. Nekünk nem volt egy bödénk. Legalább volna legalább egyet. Torgelle kellett volna ide, hogy bekaparjon így egyet, van. Vagy legalább egy öngolt, valamit. Nem segít az 5-0. Ajajajajajajajaj, csúnyán el vagyunk popsizva. Na. Akkor így viszont 17-19, tehát feljöttek egy hetet. Még 2 van előttünk, úgyhogy... Én bírnám, ha izgi lenne a hét az év utolsó részére, tehát én azt bírom, én szeretem az izgalmak, én akkor teljesítik igazán jól. Na. Most nem volt rajtad izgalom ma? Már nem volt étje. Tulajdonképpen már mindegy volt, tehát ez elment. Ez elment. Egy szépség flastrom azért jól jött, ez a gyerekek ilyen szarok még sohasem volt. Köszönjük az empátiát. Így van. Picit talán túl őszinte, de jogos. Amikor nyerünk, azért mi is megtoljuk, ezt ne felejtsük el. Ez is igaz, és ezt meg is igényeljük. Sajnos most nem tudunk arcoskodni. Ez nem túl acélos. Na, jól van, jövünk vissza mindjárt 4 perc van pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, ami nem a köddel kapcsolatos, már úgy, hogy nagy köd van, ezt ne küldjétek, mert nem tudom az összeset beolvasni, mert az ország nagy részén nagy köd van, de ha fontos, hogy esetleg baleset vagy dugó, akkor küldjétek. Hungária kerepesi kereszteződésén baleset van, elég nagy a dugó, Hungária már be is állt, sebi, köszi, hogy elküldted nekünk. Álljunk nemes bosszút, nyomjunk le egy despacito. Tényleg, valami borzasztó dolgot tegyünk be, hogy kicsináljuk őket. Hogy ti is érezzétek úgy magatokat, hogy mi most. Jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Úgy gyerekek, hát elért minket is a köd 7 óra után 12 perccel. Olyan szinten lett köd, ami nem volt, vagy lehet, hogy volt, csak kivilágosodott és nem láttuk, hogy szemben a budai hegyek is eltűntek, a háztető is eltűnt, tehát az egész városra hihetetlenül nagy köd ereszkedett, és 20-30 méterre látunk mi is a stúdióból. Ami gyönyörű, mert ilyen kicsit ilyen sziluettesé teszi azt, amit látunk, de már a budai hegyek itt mögöttünk, ami tényleg mint a 100 méter, teljesen eltűntek, úgyhogy hatalmas, gyönyörű, hatalmas köd. Amíg nem vezet. Igen, amíg nem vezet, hát gyerekek nagyon óvatosan tényleg. Hungária kerepesi kereszteződés, troli felső vezeték szakadás, BKK-tól már kint vannak 25-en. Nagy konferencia beszélgetés lehet, mert mindenki telefonál. Mondjuk, aki dolgozna, az meg még nem ért oda. Ezt Steve küldte nekünk. Igen, lehet, hogy többen a helyszínen vannak, csak az egyik nem tudja, hogy a másik is a helyszínen van, és fölhívta, és úgy beszélgetnek. A troli két oldalán beszélgetnek, olyan akkora ködve, hogy nem látják egymást, és mondja, jó, Lajos, inkább felhívlak. Hol vagy mögötted? Ez a te könyököd? Igen. Tehát ez lehet az oka, hogy mindenki telefonál, minden esetre ott nagy a dugó. Léci, számoljátok meg a heteket, 19-17, az 36-10, van még az évből az 52, gyerekek, szabadság. Már nem erre búzítok mindenkit. Szabadság, de hogy a szabadságokat is vegyétek vele, és akkor kijön, higgyétek el, nem csalunk. Csak voltunk Szabin, és akkor azok ugye kiesnek, szóval ott a best-topban nem játszunk. És emiatt azért ott van egy nem túl sok, de egy pár hét, ami ugye elment. Itt ült mellettem a magyar láthatatlan ember, a Ködmön. Úristen, Ködmön. Jócó, köszönjük szépen, hogy ezt is elküldted nekünk. Sűsában a 31-es úton van egy Trafipest felé, és Tápió Szecső felé is mindkét oldalon. Kristóf, köszi, hogy elküldted. Hát aki most bele tud rohanni egy trafiba, hát az egy, hát nem művésznek nevezni, hanem idiótának. Nem is tudom, hogy miért mérni ilyenkor szerintem. De kimentek. Nekik be volt írva a naptárba. Igen. Nem látunk mindegy, ez ő, Péter úr. Igen. Sziasztok, ez már 4 éve volt. Emlékezzetek meg ezen szettet gyermeketekről. Szar volt, de szerethető. Küldte ezt nekünk Péter, és a Wunderschön és szuper szexi díszletét küldte el, hogy ott ülő is mind nézi. Köszönjük szépen. Szar volt. Ne, vicces, én rögök rajta. Karács, köszönjük. Szar volt, de szerethető. Tök jó eset. Szar volt, gyerekek, be szerethető. Azt mondja, hogy 6-os úton nagy baleset, Hankók gyár után gondolom Pest irányában. Nagy a gubanc, Pityke küldte nekünk. Fú, hát igen. DJ Otto, Sad Bob Sinclair-re. Ne, semmi közöm ehhez a dalhoz, ahol orális szexre szólítanak fel mindenkit. Nem is értem, hogy ez... Hogy engedhetik ezt Magyarországon. Hogy engedhetik ezt Magyarországon, hogy hangosan ordibál valaki a mikrofonba, és erősen buzdítja a barátnőjét, feleségét arra, hogy tegye őt boldoggá. Nem? Opja! Hát igen, jól hallom. Nem. Ez tényleg az? Same in English, ja, akkor mert... Tényleg? Nyilván csak magyarul tűnik annak, de hát nagyon. Nagyon furcsi. Hallottátok, mi történik a banánnal? Most egyre több helyen olvasom. Mit csinál? A banánnal, igen. Hogy lehet, hogy eltűnik a banán. Ki hal? kihal a banán? Igen, hogy éveken belül eltűhet a banán a földről. Ugyanis van egy gomba, ami elkezdtem megenni. Ez a Cavendish nevezetű gomba. És nem, bocsánat, a maga, a, tehát a Cavendish az a banánfajta, amit eszünk. Híres kerékpározó is egyébként. És volt már egy másik banán, amit a 60-as években ettünk, és ezt kipusztította ez a gomba. És a pusztulás következtében vett át ez a Cavendish banánfajta a helyét. Hát, és ugyan egy gomba, ami Ausztráliában, Afrika egyes részén és Ázsiában pusztít, és idő kérdése, hogy mikor megy át a nagy banán termelők, az Ecuador, Costa Rica, ugye ott vannak a nagy banánföldek, Kolumbia, és elérheti a bajt, akár nem tudják megállítani. És ez már egyszer eltüntetett egy banánfajtát a földről. Teljesen elpusztult, akkor jött egy másik, de hogy most nincs alternatíva. Én nagyon nem örülnék neki. Szereted a banánt. Uh-huh. Jó, mentsétek meg a banántot. Csináltok valamit a banánt. Ilyen érdekes. Csak így a természet úgy dönt, hogy rád nincs többé szükség, és likvidálja ezt a banánfajtát, megállíthatatlan, permetezhetetlen. Tehát nem is nagyon tudnak vele mit csinálni, nem tud ellenállni a fertőzésnek. Azért is nagyon súlyos ez a sztori, mert egy több országnak a gazdaságát gyakorlatilag bedönthet. Itt vannak olyan államok, akik szinte az egész gazdasága ennek a banánnak, illetve a banánfajtáknak a termesztésére épül. Egyébként, ha emlékeztek, amikor kint voltunk Afrikában is, ott kilométer hosszakon lehetett látni azokat a banánföldeket Dél-Afrikában. Nagyon durva volt, nagyon durva. Most, hogyha ezek így eltűnnek, akkor elkezdhetnek gondolkodni rajta, hogy na vajon mit termesztenek helyette. Ja. Támadhatunk szembe a szabolcsi almával. Piac hát azért a banán vagy az alma, én azért erősen a banánt választom. Szóval én azért inkább banán. De érted, nem lesz a piacon, uh-huh. Sehol jöhet az alma. Végre robbanhatta a magyar naspolya. Így van, visszük ki Ecuadorba. A magyar naspolya. A magyar naspolya. Robbanhat. A magyar naspolya. Jó, hát megvoltunk mi banán nélkül, szóval... Ezen azt azért a mi gyerekkorunk az arról uh-huh. Szólt, hogy váltad a karácsonyt, amikor egy kilóhoz hozzá tudtál jutni. Hát egy kiló. Az első fizetésemből banánt vettem. Az egészből? Ne, hát vettem egy fürtöt. Nem. Az volt, tehát ezt nagyon régen, már középiskoláskoromban, sőt, már szerintem gyerekkoromban is ugye elhatároztam. Hát mi ugye végig banánti étán voltunk, ugye karácsonykor még jött az idény, akkor elmentek a szülénk, azt elmentek sorba állni, és valamikor hoztak két vagy három darabot is adott esetben, vagy ha valakinek voltak ismerősi gebinesek, akkor esetleg a pult alól még többet is vettek, de nagyon kevés banánt ettünk is. Én elhatároztam, hogy amikor már saját jövedelmem lesz, és nem leszek rászorulva a szüleimre ilyen szempontból, én venni fogok egy fürt banánt. Megvettem, hazavittem, letettem az asztalra, és kettőt tudtam megenni belőle. Úristen, ez miért olyan, mint egy Móricz, vagy egy Mikszát regény, nem? Vagy egy József Attila vers. Igen, a banán az én kuglerem. Igen. Én szegény voltam, éheztem, de az első fizetésemből vettem egy banánt, kimentem a Margit-szigetre, leültem a padra, és megettem. Néztem és sírtam. És néztem, és nem is mertem megenni, nem hittem el, hogy ez az én banánom, de elfogyasztottam. Igen, ez tényleg olyan, mint egy ilyen Móricz regény. Kettőt tudtam belőle megenni. Így együtt. Nem voltál nagy étkő azért két banán. Hát, igazából nem. És ott szuszogtam, és így néztem a többit, a maradékot, és kikészültél. Nem, a legnagyobb problémám az volt vele, hogy igazából nem akartam senkinek adni belőle. Tehát, hogy ott maradt egy majdnem teljes fürt, és akkor így most ezzel mi lesz? Nehogy már oda kell adni valakinek. És másnap folytattad a dorbizolást? Persze. De napi kettővel, mi? Figyelj, zseni volt. A pult alól kaptad a banán, gyerekek. Hát pult alól. Sorban álltak az emberek, amikor bejöttek az elsőn. A banán ültetvényről származó kis gyümölcsök. Én megettem a héját is, nem tudtam, hogy kell. Aha. Én szóval nem szerettem a ragadozó madarakat. Mit csinálsz? Solymosztál inkább. Én a héját, én mindig a héjára mentem. Na, egyébként valamennyire ez a banános történet kapcsolódik a témánkhoz. Mert akár ezt is megírhatjátok nekünk majd, mint régi szép emlék, ugyanis egy gondolatindítónak, ugye, vagy témaindítónak érdekes hír, hogy egy napra visszatér a népszabadság, de nem akarunk most az újsággal, meg a politikával, meg a közélettel foglalkozni, nem ezért mondom. Csak ugye érdekes a történet, a hajléktalanok által készített és terjesztett fedél nélkülben jelent meg egyfajta népszabadság melléklet, 12 plusz 12 oldallal, és 18 000 példányban nyomtatták. És ez egy napra tért vissza. És eszembe jutott az a kis történet, hogy biztos mindenkinek van olyan emléke, az életéből, ami egyszerűen eltűnt. Vagy azért, mert már nem kapható, vagy azért, mert kiment a divatból, vagy azért, mert egyszerűen megszűnt létezni, vagy felszámolta valami jobb, modernebb, drágább, vagy a fogyasztás jobban elősegítőbb tényező. És azon kellene elgondolkozni, drága hallgatók, hogy kinek mi lenne az egyetlen dolog, amit szívesen visszahozna újra egy napra. De ez lehet eltűnt szokás, ez lehet egy étel, ez lehet a banánért való sorban állás, és egyébként tök így mondhatok, mert ugye itt kapcsolódik tényleg a témához, hogy szüleink és mi is álltunk órákat a banánért sorba a zöldségesnél. Mert hogy a Népszabi visszatér egy napra. Hogy ez most szomorú, nem szomorú, tényleg nem is erről akarok most beszélni, hogy ez most egy milyen helyzet. A sajtóra nézem, hogy egyáltalán. Csak arra, hogy biztos van mindenkinek olyan dolog, amit szívesen visszahozna az életébe. És azt mondaná, hogy én egy napra azt újra kipróbálnám, beleülnék, megenném, sorban állnék érte, elmennék megnézni, részt vennék ott egy napon, vagy újra megfoghatnám az apukám vagy az anyukám kezét, mert mondjuk már sajnos nem élnek, és emlékszem, hogy 86-ban, mikor ott álltunk valahol egy napig, mikor először... Május esélyi felvonulás, vagy a Looping Star-t behozták, és akkor hurokba tudtál menni, és 500 forintért váltál 4 órát, hogy fölülhessél a Looping Star nevezető olyan hullámvasútra, ami az első hurkot dobta rajtad Magyarországon, mert addig csak a fa hullámvasút volt. Hogy ki mit hozna vissza egy napra, vagy mit élne új? És mert tényleg engedjétek szabadjára a fantáziátokat, tehát tulajdonképpen bármi lehet. Lehet az is valami olyan ruha, amit utáltatok, de mindenki hordta, és szívesen megnéznétek még egy csajon, vagy nektek volt, mit tudom én, egy olyan cipőtök, vagy ruhadarabotok, ami most már nyilván nincs. Hát de egy napig újra belebújnátok, vagy újra felvennétek. Az a baj, hogy a mi 70-es éveink, tehát hogy a 70-es születésűek, reggelit ott sorolni, mert az összes olyan, ami 70-től 80-ig volt, az ma már nincs. Oké, csak olyat nincs. Kell, ami tényleg nagyon közel állt a szivathoz. Tehát, hogy persze, aha. Most már én is tudom mondani, hogy trapper nadrágot, de nem azért mondom, tehát nem retro adást akarunk csinálni, amit neked nagyon fontos volt, és nagyon szeretted. Tehát amikor az első, mit tudom én, trafikban megvett robbanós cukorkát, amin egy astronauta volt, megvetted és beleöntötted a szádba. Astronauta, nagyon bénán megjelent kis holdacska, és egy ilyen béna, ilyen astronauta. És kélyes borzongással beleöntötted a szádba a testvéreddel. De ez még kapható, de ezt nem kell visszaadni, ez kapható. De az emlék az... Limopor is van. Tehát az emlék az csodálatos, de tényleg olyan dolgokat kellene keresni, amik eltűntek. Tehát, és megszüntették, felszámolták, vagy egész egyszerűen nincs meg. A május elsője, hogy felvonulás? Jó, de csak nem más, nyilván, de retro. Senki nem integet a tribünről. Usánkás bácsi integet meg a tribünről. Vagy egy aranyos. Nincs, annál pedig ezt nem hoznám vissza. Emlékszem, hogy álltam sorba. Nekem az apámmal való kapcsolatomnak minden évben ilyen nagyon fontos, bementünk gyulai húskombinát, ott dolgozott az öreg, ugye, és akkor ott nagy az a sörvirsli, meg limonádévirsli, ezt lehetett enni, és az volt az év egyetlen napja, amikor kaptál hivatalosan olyan lufit, ami az égben mutatott. Nem lefelé lógott, nem volt soha máshol, egész évben nem kaptál olyan lufit, ami gázzal volt. Spéci lufi? Hát az volt a spéci. Nem a lógós? Nem a lógós, hanem főfelé megy. Azért az a május egy, az nekünk fontos. Én sose szerettem. Én álltam sorba, de rohadtul untam, és... Mi mindig vonultunk. A gyógyszertári központnak a munkatársai, édesanyámmal mentünk ki, fogtam a kis kezét, és festettétek akkor... Festettétek előtt a molinót. Fú, én utáltam, sose szerettem, már akkor sírtoztam ezt. Galenusi laboratórium. És akkor így vonultunk. Nekem az az érzés hiányzik nagyon, tényleg, amikor apám hazajött egy ilyen Máté Szalkai fuvarból, megállt az Hillel a ház előtt. Nagy duda. És igen, nagy duda, akkor én kiszaladtam, felugrottam az Hillnek az oldalára, kinyitottam az Hillnek az ajtaját, és akkor apám az ülésnek a hátsó része mögül elővett papírba csomagolt kenyeret, kolbászt és Olympus narancslevet, és minden meleg volt, és minden egy picit ilyen, hogyha kicsit nyilván így izzadt, úgymond a kolbász, kicsit száraz volt a kenyerek a héja, de én ott bekajáltam mellette, és akkor így tényleg, ő meg ugye... Olympus narancslé mekkora? Tehát maga az érzés. Tehát, hogy ez annyira megmaradt bennem, maga az élmény is, meg az érzés is, meg ez a három dolog együtt, a friss kenyér, a gyulai kolbász, meg a itt az Olympus narancslé. És akkor ott ültem mellette, ő meg szépen visszatekerte az órát. Addig eldumáltatok. Kicsit megcsapolta a gázolajat. Okosba, ügyesbe. Megcsapolta a gázolajat. Nem kellett minden tudni a kafőspennél. Kicsit leengedett egy 6 vagy 80 liter. Jó volt az. Azira, Viktor is tök jó felvetés, hogy nagyon szépen visszahozna az ABC-ben a frissen darált kávé illatát, és nagyon jól elkapja ennek a témát. fesztiválnak a hangulatát, igen, ami neked akkor ott adott valamit, amikor még ott kellett darálni, mert nem volt őrölt kávé. Kifizetted a szemest. Kifizetted a szemest. Kávédaráló. Sok kávédaráló és mák. Sok kávédaráló egymás mellett. Uh-huh. Jó anyád odament, beleöntötte, megnyomta, borzasztó hangja volt, de vártad, hogy megdarálja, kicsit megdütögette, eldugult, vissza az acskóba, akkurátusan visszacsomagolta, és az egésznek volt egy ilyen nagyon jó hangulata, hogy te anyáddal kávét darálsz. És nem volt baj a zaj. Van, amikor meg nem is kicsit ütögette meg, hanem nagyon, hogy ne 25 dekát vigye haza, hanem 30. Igen, az előző ledarált, által ledarált kicsit más típusú kávé, ha volt egy más típusú kávé, az ugyanúgy belerakta az acskóba, még a tetejéből jó kiöntötte, visszacsomagolta, és kéz a kézbe leindultatok. Persze. Nálunk volt mellette csodálatos. Hogyha eltömődött, akkor azzal tudtam egy kicsit mozgatni, a szemeket átforgatni, és akkor már tudod darálni. Nagyon jó, igen. Na, oké, írjatok nekünk, jó, tényleg, ami fontos volt, ami nektek egyfajta élmény gyerekkorotokból, és még eldönthetnétek, hogy egyetlen egy napig vissza lehetne hozni. Jó? De tényleg ne termékeket írjatok. Nem kell termék, lehet ez egy életérzés is. Tehát lehet ez egy életérzés is, ami nektek akkor nagyon fontos volt, vagy nagyon-nagyon sokat jelentett. És igen, hát érdekes, az érzés illatát ezt többen leírják, amikor 6 évesen anyám először elküldött az ABC-be, és ő vette meg a kávét, és a kassa melletti pulton ő is ledarálta. Az az érzés, ez az illat. Hm. Igen, nem feltétlen terméket kell, vagy olyan dolgot, ami már nem kapható, lehet ez tényleg valamiféle hangulati. Első előállítás a rendőrkapitányság, bármi. Akinek mi a szívéhez közel álló. Nekem ez is egy felejtetett élmény volt. Klein írja nekünk, hogy anyám jobb mellét egy napra. Viszonylag korai élmény, de ha ennyire megmaradt, azért az egy grandiózus élmény. Grandiózus élmény lehetett. Én például erre nem emlékszem, igen. Reggel tolni a trabit nagyon felemelő. Csodálatos. Mi is hányszor toltuk be, még Mária Remetén laktunk, és sose akart beindulni. Mária Remeted is, vagy egy kicsit? Hát ő Mária Remetén gyerek. Kicsit lakott, ezt laktam Mária. Nem hiszitek el, hány helyen laktam. Mária Remetén is laktam egy ideig, Külösföldben. Hát ez akkor egy üdöztetett család volt a Semes. Volt akkor. Már ja, úgy értem, hogy hát akkor messze laktál a fővárostól, hát ott a gyümölcsösök meg nem tudom mik, hát most már agglomeráció és csiliárdos telkek és házak, akkor vidéki voltál, már Remetén volt, akkor még az agglomeráció nem volt annyira felkapott. Beültél a Trabantba, és a benzin által átitatott műanyag és a posztó, vagy nem, a szövetnek a szaga, ami mindig kicsit új szagú volt, és mindig egy kicsit benyaszagú is egybe. Csodálatos. Keverék, benzin apán tette a váltót, és indultatok. Az egy előállítatlan szag volt, az csak ott volt. Tehát, hogy nem volt. Az trabi szag volt. Ha igen, az trabi szag volt. Ha te akarnál olyan szagot csinálni, nem tudnál. Nem tud, azt nem tudnál látni, az trabi szag volt, igen. Na, jöhetnek az SMS-ek. Jó, 23-111-111, egy napra. Ki mit állítana vissza? Ha már a Népszabadság visszajön egy napra. 2 perc, pontosan 7:30, jövünk mindjárt a hírek után. A műsorszám már a nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Na, itt vagyunk, hát nagyon-nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Nagyon ráéreztetek arra, hogy mire voltunk kíváncsiak. Ugye beszélgettünk arról, hogy ki mit hozna vissza, tehetni egy napra az életébe, és írtuk, hogy ne feltétlen termékeket vagy márkákat mondjatok, mert nem erre gondolunk, hanem egy olyan pillanat, egy olyan életérzés, egy olyan helyzet, vagy egy olyan életkép a családodból, ami nyilván elment, nincs már, talán életben sincsenek a pillanat szereplői, de te szívesen újra élnéd, megélnéd, vagy visszahoznád, és hát nagyon-nagyon jó kis SMS-ek jönnek. Egyébként ugye a Népszabadság adta az apropót, hogy egy napra visszatér, ugye a fedél nélkülben 17 000, nem tudom, 18 000 példányban nyomják majd újra a Népszabit egy napig, és erről kezdtünk beszélni, hogy mindenkinek van egy olyan pillanat, a momentum, a dolog az életben, amit ha megtehetné, akkor nyilván visszahozna egy napra. Előtte gyorsan egy közlekedés, Kópház előtt Sopron irányában két autó összecsusszan, duzzadó autósor várja az arrajárókat, és a Szentendrei úton trafi a Mátyás Király út előtt befelé. Hát ott nincs nagy kör. Trafiznak? Hát mit lát a trafi? Lehet, ugye? Átviszi a ködöt. De hát, igen, ködvivő trafiuk van. Jó, ha van friss közlekedés, azért küldjétek nekünk, köszönjük. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Nagyon jó, időnk is jó lesz. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Szaldó ZRT támogatja. Szaldó.hu. Értem én, de kicsit kezdem is sorovására menni. Tehát mindent értek és mindent elfogadok, de kicsit talán kezd sok lenni. Egyébként tényleg jó idő lesz. Ez jó, most nincs benne még, de vasárnapig jó csak idő lesz. Csak fel a köd. Csak tűnjön el a köd. Na, SMS-ek, nézzük, hogy ki mit hozna vissza, mert tényleg nagyon jók jöttek. Azt mondja, gyerekkorom, amikor Szabolcs megyei nagyszülőknél nyaraltunk, minden reggel 6-os személyvonatot kellett elérni a keletiben, 4:30-ös keléssel járt a nyár közepén. Mindenki utálta a korán kelést, mégis ugrattunk az ágyból, megyünk a papáikhoz. Utána több órás vonatozás, és volt vagy dél, mire leértünk. Addigra ebéddel vártak minket, mamaféle vasárnapi húsleves, bármilyen nap is volt egyébként. Szinte sírok, ahogy írom, mert ilyen többé sose lesz, ezt bármikor visszahoznám. Gábor küldte nekünk. Aztán valaki csak annyit írt, hogy várni az új popcorn megjelenését, de ide sorolhatnám a Pop Express-t és a 100-szor szép újságokat is. A popcorn megjelenésére én sem emlékszem, igen. Visszahozni egy napra, hogy újra 20 éves legyek, minden olyan döntést, amit akkor tettem, például, hogy férhez megyek, tegyem vagy ne tegyem, az egy nap az örökké valóságig tartana, azok a nagy kedves emberek a környezetemben velőm együtt legyenek. Márta írta nekünk Gödről. Nekem az egy dolog, ami hiányzik a gyerekkoromból, mikor nagyszüleimnél születeltünk, ott volt az egész család, kicsik, nagyok, öregek, kint voltunk kora reggeltől sötétedésig, szedtük a szőlőt, vagy a tőkéről, vagy a földről, ha nem voltunk elég óvatosak. A rét közepén pokrócon ettünk, szalonnát sütöttünk, együtt voltunk, békességben, szeretetben. Gyerekként talán nem értékeltem annyira azt a harmóniát, mindenki ráért, és élt még mindenki. Ez is milyen jó kis életkép. Aztán valaki a pénztárgépek hangját írja, beülni a karácsonyfa alá és játszani a kapott legóval, valamint Újpest állami áruház, azt hiszem első emelet, felülni a gyerekek részére kialakított kakasülőre és cipőt próbálni. Jó, de csodás! Magasított, olyan, mintha egy ilyen hintaló lett volna. Emlékeztek, lógott le két oldalt a lábad, és akkor anyádnak nem kellett lehajolni, hogy fölhúzza a cipőt. Fú, tényleg. Diabetítés fehérlepedőre, valaki ezt hozná vissza, közben csicsi szalonnás kenyér katonákat tenni. Diabetítés fehérlepedőre mekkora volt egyébként, nagyon szeretik. Azt most is imádják az én gyerekek. Ez enyémekkel egyáltalán nem köti le. Annyira analóg, annyira tekered, annyira lassú neki. Ne, én próbáltam Bennyvel, a rettenetesen unta. Hát maga a film biztos nem, de a besötétítés. Addig volt jó. Lehet besötétítés, és már láttam, hogy fejen áll, nyújtózkodik. Jó, menjünk, hagyjuk. Nagyon jó, olyan kés, Juniska elhagyta a morzsákat. Apa megint fordít. Tudod, és ilyen álló képek ott úgy, és te visszahozzál, és azt hiszem, ez milyen jó volt, a gyerek meg a Minecraftot néz, tudod, meg Minecraft. Lassan olvasom, közben elég a film. És láttam rajta, hogy... 3D-s dolog van ez maga a vetítő. Mondom, jó, megint egy emlék, ami apádnak fontos, de te már ezt nem fogod átélni. Gyerekkoromban, amikor nagymamámnál nyaraltam, minden reggel 8-kor már a konyhaasztalon vált a tejbe gríz, amit nagypapám már 6-kor megfőzött, de hidegen, betonkeményen is finom volt. D'Artagnan küldte nekünk. Aztán, jaj gyerekek, egy jó fortunás buli, fortunás hajjal, bőszáru farmer, baseball sapka, bomber és konverz, kicsit belekönnyeztem. Annyira jó volt. Imádtam a kis édességboltok hangulatát, így egy másik hallgatunk, ahol kimérték a csokival bevont rezsét, a mazsolát volt, étcsokis, tejcsokis, vagy a cukros zselé. Uh-huh. Az üveges, magas pulton keresztül lehetett figyelni, ahogy a mérőkanállal szedi azok az illatok. Ezek csemegék voltak. Ilyen csemege voltak, vagy kis trafikok, édesség voltak, igen. Hiányzik, amikor a tévé teletexén értesültem a meccsek eredményéről másnap reggel, mert ugye 9-kor már aludni kellett. Ezt Bobek küldte nekünk. Nagyon hiányzik, amikor még a PEH elnök volt, a bírja nekünk Lajos Veszprémben. Nagymamám konyháját a spárheltel, azzal az illattal, amivel mindig várt minket, és a mamimmal, Melinda küldte nekünk. MHS napon akadályverseny, gyönyörű. Jó volt. Tehát kigondoltál, hogy gránátot kellett hajugálni. Így van, és óriás tortákat lehetett a végén nyerni. Ott volt élet-halálharc. Na, csodálatos volt. Akadályversenyeket én szerintem mentünk, általánosra mentünk akadályversenyre. Csodálatos érzés volt, amikor apu építette a házunkat, és néha egy fáradtságos nap után vitt minket egy kört a talicskában. Boldogan ültünk a kisöcsémmel a talicskában, repült a hajunk, ahogy futott velünk. Ez jó lenne újra átélni. Aztán nekem a régi nagy hóesések hiányoznak, írja valaki, annó olyan jókat lehetett szánkozni, írja nekünk Imre. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a benzinkúton a kutasnak kellett fizetni, órákon át kerested a kutast, hogy tudjál már szabadulni a benzinkúttól. Tényleg emlékeztek. emlékszem. Üldözted. Nem volt még shop, meg azt, ilyenek, nah. Hogy bemész, és akkor ott a kassa, meg vásáros. Egy kis lepattat áforkutak voltak. Hasitasi? Hasitasi, nem kér kódot. Abba elővette, és görgette a lóvét, hogy mit kell visszaadni. Fú, de szép volt. Az érzés, amikor benéztél minden telefon fülkébe, hogy nincs egy ott hagyott 50 vagy 120 egységes telefonkártya, és találtál. Ment is egy gyűjteménybe. Dév küldte nekünk. A mezitlábas munkás cigi illata, persze nem meggyújtva, és a cseresznye pálinka illata papám kedvenc fogyasztási cikkei voltak. Papa tudott élni. Papa tudott élni, igen. Minőségi fogyasztó. A videótékákban filmet válogatni szobatestére, csodálatos. Az egyébként szerintem az egy olyan szintű, tehát ez egy generációs élmény. Hogy tényleg lementél fél órán keresztül, ott bolyongtál össze-vissza, ezt akartad, azt akartad, aztán odament, és mondták, hogy nincs bent. És így... És kezdheted előről az egészet. És könyörtelennek érezted, hogy nincs bent egyébként. Valaki már elvitte, igen. Warburg autónk volt, és hiányzik a két ütemű motorok hangja, szaga, na meg a négercsók íze. Ma már másféle négercsók létezek, ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Sokkal rosszabb, sokkal gyengébb egyébként. Vagy csak akkor éreztük finomabbnak. Sosem tudom eldönteni. Valójában csak finomabbnak érezted, mert akkor az volt, vagy most rosszabb lett. És nem biztos, hogy rosszabb lett. Csak, hát a gyerekkor azt csak változott az ízlésed. Szerintem ugyanolyan trágya. Csak egyszerűen szebbnek gondoltad, meg jobbnak. De nem, már mi kicsit, változott? Tehát, hát nem, arra gondolok, hogy finomultál. Nem, hát arra gondolok, hogy most eszel néger, csak azt mondom, ez nem az, mint gyerekkorban. De nem biztos, hogy változott. Ugyan csak fogom. Annyira finomnak érezted akkor, most meg már eszel egy csomófajta csokoládét, édességet, és már baromira nem ízlik. De mi van, ha ugyanolyan volt, csak akkor az maga volt a kánoán. Nem? Per kis műanyag doboz, hatos csomagolás. És most is brutál málna színű hab, de annyira se minden műanyag benne. És állandóan válogattál, tudod, mert láttad, hogy egy ez már be van horpadva, ez egy kicsit meg van törve, vagy találjuk olyat, ami eredeti. Most meg kapsz ilyen németet. Igen. Bacsira mentünk nyaralni, már Fehérvártól vártad, hogy először meglásd a magyar tenger, csodálatos életérzés. Apu mutatja, nézzétek, lurkok ott a Balaton, de apu az csak egy horgásztó, a fehérvári elkerülőn járunk még. Apukám munkásőr volt, minden hétvégén ment szolgálatba, előtte kibokszolta a bakancsát. Egész hétvégén éreztük az apu box illatot. Jó volt. Jaj, de szép esemesek vannak, még nagyon helyesek. Balatoni viharjelzés, kosárfelhúzás és tűzijáték. Erre nagyon kevesen emlékeznek. Múltkor elmeséltem ismerősömnek, hogy rakétát lőttek a Balaton fölött, és azt hitte, hogy hülye vagyok. Emlékeztek rá? Igen, az volt a viharjelzés, nem volt még a villogó rendszer kialakítva. Kosárban megnézted a szint, és felment a rakéta. Ilyen pisztolyjal, valaki fölült a füreden, és láttad, hogy milyen színű a rakéta. És akkor kellett piros kijönni. Piros jelzés volt. Úristen, nagyon durva. Fölülték a rakétát, igen. Mennyiszer lefostam ilyetembe miatta a bokámat, de nagyon jó volt. Nem én mondom, hanem még az SMS írója. Aztán alábeszédes filmeket? Igen, az jó volt. Csak annyit mondok, City Grill, csodás. Jó. Kondi Burger. Volt Kondi Burger sajtos. Édesapám télen szánkon húzott engem és a bátyámat, volt, hogy futott és hirtelen rántott rajta egyet, akkor estem le, apám pár méter után észrevette, Bazsa küldte nekünk. 5-6 éves koromból, amikor a mamánál közösen takarítottunk és énekeltünk, 5 éve már nincs köztünk, azt visszahoznám, Szilvi küldte nekünk. A régi játszótér a Dunaparton, a Rozmaring mellett a Tímár utcánál minden napot játszottunk. Igen. Kicsit ott nőttem föl. Hát a Tímár utca egy gyerekkori. Hát ott is. Minden tudok. Volt egy játszótér, elmondom, hogy nézett. Igen. Játszótér. Egyik ugyanúgy nézett. Nem, de egyébként. Nem. Olyat mondok, hogy megőriz. Én nem játszottam. És egy macska. Nem. Rozmaring étterem, mi oda jártunk a Tímár utca általános iskolába, oda jártunk, egy felüljáron kell átmenni, és átmész, ahogy a Lajos utcán nem ész, ott van a felüljáró, Árpád fejedelem útja, lakóházak itt, Molkút, és a Molkúttól vissza ott a Rozmaring étterem, és ott van mellette egy játszótér, már nagyon dühöngő, teniszpálya, Ute Kajakkenu klub, és a dühöngőt megcsinálták tényleg jégpályának, 20 forintért csúszhattál. Nagyon durva volt. És mentél a kis koriddal, föllocsolták klasszikba a dühöngőt, és onnan jártunk át a Lajos utcába, és akkor 20 vagy 50 forintért bemeltél korizni. De az a jég az olyan volt, hogy sikerült. Akkor átestél rajta, mert hogy az tényleg a Lajos bácsi föllocsolt a slaggal. És ahogy összejött, azt ott kicsit elegyengett. Egyik oldalon kicsit elidőzött, egy picit vastagabb volt. Csak radálatos volt. És voltak valami víztározók, amiket lebetonoztak. És akkor azokra föl tudtál futni, és akkor ott játszottál ilyen városra. Sose értettük, ilyen kúpszerű képződmények. Nem tudom, szerintem a lehet vizet tároltak, vagy nem tudom. Azóta láttátok az étterem, az mit húzott oda föl? A négyszintes hotel, olyan komplexum épült, az nagyon megy. nem? Beindult a biznisz. Az ott nagyon megy, igen. Jó, picit ott is éltem, nem baj. Ne, nem, szeretjük, hogy minden is otthon vagy. Lajos cégyek is voltam. Tényleg, és én meg fogják írni, tényleg igazam van. Azt mondja, hogy a szüleim munkahelyen a családi napon szokás a zsíros kenyér hagymával, soha nem volt olyan finom a zsíros kenyér, mint ott. Egyébként. Imádtuk egyébként minden évben. 40 filéres tejport imádtam a számba önteni, ezt Henny küldte nekünk, és az utolsó SMS is nagyon helyes. Apukámat hoznám vissza elmondani neki, hogy mennyire szeretem, sajnos már nem él. Másodszor a mamám igazi sporthelyén készült spárthegy, akart érni, csak más írta, pirítós kenyér, hú, az finom volt. Én mindig éneklik május 1-én, ahogy gyerekként, hülyének is néznek. Hülyének is néznek el. A lapon sütött pirítós. Igen. Amit hát a tűzszének a lapjára tetted rá. Nem volt ízigép hozzá, hogy ugrott ki. És észre kellett sütni, mert kettő pillanat alatt odaégett. Szörnyű. Igen. Igen, és fekete lett. És fekete lett. De ahogy rákented a vajat, és beszívta a vajat, nem volt nálad boldogabb gyerek. Hát meg nagyanyád késsel lekaparta az éget. Az. Én mindig azt hallottam bedről a szobából, hogy nap mindig tudtam, hogy mikor égette oda apám, mikor ezt hallottam. És hallod a kaparásnak a hangja. Igen. És a falat felénél jöttél rá, hogy ezt már nem kellett volna megenni, mert nagyon keserű, de akkor már benn volt. Már mindegy volt. Már akkor azt mondtad, hogy jó. Gyerekként mindenek örültél, minden kajának. Bármilyen kaja volt, vagy otthon, vagy a haveroknál, bárhol, mindenhol zabáltál. És bármit. Én nem tudom, hogy a mi gyerekeinek lesz-e ilyen. De biztos lesz. De hogy mi az a momentum a jelen pillanatkor ebben a nagyon erős fogyasztói társadalomban, ami neki ekkora érték lesz. És nem azért, mert elhalmozott hülyeségek, mert szerintem egyikünk se olyan, hogy minden nap a gyerek mással játszik. De hogy mire fog úgy visszagondolni, hogy emlékszel, mikor azt megkaptad? Mennyit vártál rá? Vagy hogy az mekkora dolog volt? Nem tudom, mert hogy miért nem lesz, mert dömping van mindenből. Más dömping van, ajándékból dömping van, hiába mondod el minden rokonnak, hogy már nem kell több, úgy is hoznak, érted? Annyi mindenük van, hogy szerintem nem fog. Nem tudod ezt visszahozni. Én azt mondom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert a Virágnál tényleg volt egy is, és külön örülök annak, hogy ez az első bicikli, ami nálam is egyébként nagyon beütött, mert ő használtan kapott egy kis biciklit, itt ott már kicsit rozsdás is volt, és ezt együtt tisztogattuk, és ott soha nem felejtem el, hogy ültem a lépcsőn, ott volt a kis bicikli, és akkor szépen takarítgattam, polírozgattam, és a kis Virág ott állt mellettem, és ő is takarítgatta, és amikor kész lett, annyira boldog volt, mintha tényleg egy vadonatúj bringát kapott volna. Kész lett, és rájött, hogy ezt sokkal drágában nem tudom adni, mint hogy vettem, és már ment is a vaterára. Nem. Papa, hol van a bicikli, kislányom? Hát túl jót csináltunk belőle. Nem, azt mondtam neki, hogy túl jó ez neked, kislány, nem viszi, de apa elmegy, és bringázik egy jó. Igen. Nem viszi, de te. Igen, szóval érdekes, hogy ők mire fognak emlékezni, érted? Hát én emlékszem az első repülőutamra, emlékszem, amikor először megláttam a tengert. Hát most, ez milyen volt? Szóval most mi azért sokat utazunk, és most mit csinálsz? Maradj itthon? A jó túlzással azt hiszem, hogy a gyerek többször látta a tengert, mint a Balaton, de nem azért, mert mi nem, és én nagyon nagy balatonos voltam gyerekkoromban, de most, ha tehetjük, én nem szeretek annyira belföldön, mert nem hagynak békén, mi inkább külföldre megyünk. Hát amit voltad, bűn vagy nem, azt hitte, hogy maláj. Szóval nagyon-nagyon érdekes, és nem kap meg minden vacka. Gyerekek, párszor bekönnyeztem, annyira jók voltak a sztorik, visszajött pár emlék, ez Szala küldte nekünk, azért, aki azért híres inkább a humoros civilizmusáról és a pikirtségéről, de valóban jó sztorik jöttek. Jó, hát köszönjük az SMS-eket. Ugye, hogy a Népszabadság egy napra való visszahozása kiben mit indít el. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek, mi pedig jövünk nem sokára. Jó, 6 perc, 8 óra, itt vagyunk a hírek után. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Nagyon hangulatos ez a köd, mondom én innen a stúdióban, mert itt valóban jó hangulata van. Ha az utakon van az ember, nyilván kevésbé, de ez most azért így jól néz ki, meg szép. Nem? Átszüremkedik majd a napfény már 10-kor. De szép az, mikor tényleg így átjön ez a szűrt napfény, milyen gyönyörű. Mindig eszembe jut a Köd című horrorfilm, de szerettem. Jó, hogy féltem volt tőle gyerekkoromban. Na, azt nem hoznám és vissza. Most, igen, és most ne nézd már meg. Meneküljenek, valami van a ködben, mondja ezt egy rádiós műsorvezető. Az eredeti Carpenter félét, ezt ne nézd meg most már. Már jobban fél. A világító szemű kalózok azért. Jó, figyelj, gyengé. De a négy kopogástól akkor... Az, igen. Tehát az, hogy mindig négyet kopogtak. És akkor jöttek, kopogtak. Négyszer kopogtak. Igen. Így kopogtak, és nagyon féltél, és kinyitották, és ilyen kampukkezű statkót állt, érted, de Blake kapitán. Blake, igen. De miért nyitottad ki? Az ilyen kopogott, udvarias volt? Na, hát igen. Így volt megírva a Nem, mert ez egy horrorfilm, Feri. És ez egyébként egy teljesen jó kérdés, egy racionális de tudod, hogy mindig embertől, mert mindig van egy hülye, aki oda megy, és kinyitja. És mindig nézel a tévét, és miért megy oda? Miért nyitja ki? Én például azt hiszem, miért nem kapcsolt fel kopogtak. A villanyt? Volt egy világított torony, abban ült egy nő, aki adást csinált, és akkor ő ott egyedül volt a stúdióban, és azt mondja, hú, de borzasztó, ugye milyen félelmetes ez a köd, de ezek a ködben már közben ott voltak. És a végén már a nő is pánikbe esik, és mondja, hogy meneküljenek, valami van a ködben. És akkor kopogtak a nőnek, és akkor azt nem tudom, hogy a nőnek kopognak-e, de nekem kopogtak. Én akkor minden ezt kopogásnak éltem, meg annyira féltem, hogy a Köd című horrorfilmtől, nem tudom, hogy kerültünk oda a VHS közelébe, vagy hogy ez miért. Jött. Volt, mindegy, borzasztó. Eljöttek az aranyokért. Pontosan abban a keresztért. Stavinec, és akkor mindenki menekül. Az aranyból készült. Mindenkit megöltek? Helye közel. Csúnyán? Csúnyán. Ezek ilyenek. Csúnyán. Nem, egyébként pont az volt benne a durva, hogy nem láttad annyira magát a megölést, hanem ilyen sejtelmes volt az egész. A és akkor ott csak ott a hangokat hallottad, és a ködből egyszer csak megjelent egy ilyen sziluett, de magát nem láttad, ahogy aztán likvidálják a sekrestyi és a templomba, mert talán oda is bemennek. Az atyát, igen. Csak tudtad, hogy az atya nincs jól. És a sokkal dermesztőbb volt, mintha láttad volna, hogy valóban nincs jól, mert a fantáziádra bízták, hogy mi lett az atyával. Csak azokért jöttek el, akik annak idején benne voltak a hajónak a kirablásában. Ez átjára volt a hajó, és mert hogy abból virágoztatták fel a települést, abból a pénzből, amit a hajóról erre voltak. Rohadt mocskos szemét idők volt a mocskos. Szemét egy mocskos világ volt. Egyébként igen. Most aki egyedül ül egy ködös úton egy autóban, és ezt így csak látta nem ilyen meg felnőttként. Nem, egy gyerekként igen, de felnőttként már inkább rögsz rajtam. Na, egyébként meddig marad a köd, vagy mi lesz, Feri? Mondj valami biztatot. Már elmegy állítólag, de ilyen országos riasztás van, nem is tudom, azt hiszem 8 megyére. Már megvan, hogy ott tartósan megmarad, akkor most nem tudom, hogy megy el délben, tehát ne vesszünk össze a részleteken, lesz még jó idő ma is. Nagyon jó, köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu 32-es főúton MCA 212-es forgalmi rendszámú Magyar Posta 7 tonnás teherautója késésben lehet, eléggé iszkirizik. Megjegyzem, 50 méteres a köd. Easy Rider, öcsém. Gyerekek, hagyjuk a Magyar Postát menni. Hadd vigyék, mert mindenki februárban fogja megkapni az ajándékát. Nekik most van elég. Kínából érkező 2 grammos kis szállítmányok. A posta feldolgozásában szerintem a masszív káosz és ilonák, arankák és marikák válogatják kézzel. És ott már brutális káosz, most engedjétek előre a postás dolgozókat. Én most csekkoltam, és működött a dolog. Ajkára küldtem a Bokony Sportnak egy kis csomagot. Az egyik nap 8 órakor záráskor, nem 7 órakor záráskor a postán, és másnap délelőtt már megkapták. Tehát, hogy azért most még szerintem működnek a tudták, dolgok. Tudták, hogy ez egy fontos repi csomag odafelé. Na jó, várjál, tehát ez nem az, hogy ez belföld, akkor az nem ül sokat a várakoztatóba vagy hol, meg nem csomag megjelölése, nem kell nézned, hogy hónapokig a vámterületen, hanem... De ha külföldről rendelsz 70 forintos kínai zoknikat? Na! Meg kell nézni, rendelünk valamit adásban. Az lesz a családnak, zokni. Itt olvastam a tippet valakiért, tehát most már érted. Hogy? Meg kell úgy, 70 forintos kínai zokni. Tudod. 100% otthon lesz, az biztos. Jó, de az még zokli lesz 2050-ben is. Az is igaz, hogy több műanyag van benne, mint egy műanyag székbe. Az biztos, az állja a sarat. Mi van a Vízkis filmmel, mikor jön? Már úgy várom, én azt kíváncsi vagyok, megnézem. Oda van írva, nézd csak hamarosan. Hamarosan a moziban. A producer éppen nyilatkozik, hogy róla jutott eszembe, de tényleg jó lenne, ha... Jónak tűnik a trailer alapján egyébként, abszolút. Igen. Na, még volt egy közlekedési hírünk, az M1-esen Bicskén hegyes halom felé egy furgon a belső szalakorlátnak ütközött, alakul a torlódás, vigyázzatok, köszönjük! A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. November 23 egyébként a Vízkis. Gyártele leszünk akkor jó filmeket. Jedi visszatér, vagy mi az utolsó Jedi, vagy mi ez is. November 23-án jön a Vízkis. Hát Antal Imrót csinálja, az egy jó kis filmnek ígérkezik. Na, az utolsó napslágere játékhoz érkeztünk. Ó, de szomorú. Kiszortunk annyi pénzt, mint senki. Igen, napi többször is jött. Napi, a dalocska, napi háromszor. Három hétig ment, tehát azért az jó ló. Boldoggá tettünk sok-sok hallgatót, rengetegen nyertek tőlünk 30 000 forintot, és még ma lehetőségetek van háromszor megtalálni ezt a dalocskát, figyeljetek. Ez ma a Napslágere, a Rádió Egyen. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Ő az a beteg előadó, aki nem megy föl a színpadra, mert annyira fél és a szélén áll, nem? Ő a Szia? Már ő Szia volt, de nem ő a Szia? Ő az. Én voltam Szia koncerten, és a Szigeten hátul állt háttal neked, az egyik sarokba. És nézted a színpadot egy negyed óráig, mert láttad, hogy ki jött, táncosok már vannak, zenekar van, de hol az éneke? Gyerekek, én mindent értek, a Kiszt is, hogy befested az arcod, a Marilyn Manson-t is, a Lady Gaga-t, mindenki. De azt jelenti, hogy legalább egy föl a színpad közepére, nem? Gyere már ki! Tehát én értem, hogy félsz, meg neurotikus vagy, meg csomó bajod van, meg biztos az apád, meg az anyád, meg a szüleid, meg a gyerek, én mindennek értek, de legalább gyere ki arra a rohadt színpadra. És képzeld, amikor fél plébek és zenekar sincsen, ott van az üres színpad. Szóval egy ilyen előre félsült, vagy fura fizurájú csaj, mivel egyébként semmi baj nincs, de legalább ne álljon háttal. Én mindenfajta előadói megnyilvánulást megértek, elfogadok, és tudom, hogy ez az önkifejezés egyik fontos módszer és rendszere, hogy azt állít a színpadra, ahogy neked fontos, és ami fontos. De azért, de te kell, gyere ki! Kicsit állj előre! Te állj meg a szélé háttal nekem, és énekelj, mert nagyon szeretem szeretni, de akkor állj háttal a közepén! Hát a nézők is eljöttek, valami... gyere ki, igen, azért én azért pénzt adtam, tesó, ha valamit csinálj! Mondjuk azt nem tudom, hogy háttal áll-e, mert ő neki ugye olyan a haj, hát, hogy hátul is eddig ér, meg elől is. Aha. Ugyanúgy néz ki, mint egy pumi vagy egy puli. Nem tudod, hogy melyik az eleje, csak amerre fut, abból gyanított, hogy a kutya nem tud nagyon hátrálni. Tehát valószínű az eleje. A hajas lény. Melyik az eleje? Biztos nagyon komoly neurózis, és én egy csomó mindent megértek, de hogy tessék kijönni legalább a színpad elejéig. Ott már csinálj, amit akarsz. Nekem nem baj. Csak köszönjél, és legalább gyerek, ezt, hogy valaki elmesélte, talán pont elég, és mondta, több Szia koncerten volt, és a csaj nem hajlandó kijönni a színpadra. Itt vagyok hátul. Nagyon be vagyok rezelve. Itt vagytok már, ho-ho. Nem hallom a hangotokat. Köszönöm, hogy ennyien, igen, köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, mesélték. Igen, nagyon mesélték, hogy teltház van. Mi se látunk, gyere már ki tényleg. Hú, viszont ha már koncert. A Gaga milyen jó koncertet adott Pesten, emléke? Még pévettel ezelőtt itt volt Pesten. Nem. Emlékszesztek arra 86-os? Ja, minden. Nem, egyébként arra nem. Queenre mentek? Á, dehogy is. Hát hol van ez már Queen? Há, de nem. Hát nincs a Freddy, nincs a izé, a John Deacon, a basszusgitáros. Hát azért igen, csak a Brian May van, meg a dobos. Jó. Imádom, hogy gitározik a csávó. Aztán majd ezt fogod sajnálni, hogy nem láttad még utoljára élőben. Az a baj, nekem az Adam Lambert-tel vannak komoly bajaim. De még egy Freddy után kivel ne lenne baj? Hát ott nem énekel úgy senki, hogy ez a csávó énekelt. Érted? Karizmatikus személyiség, ahogy ment a színpadon, ahogy énekel. Persze. Na most jó, ez az Ádám. Viszont a Queen film. Ádám gyerek. Ádám gyerek sem rossz. Jó, énekel, de nem az. Igen, a Queen film az jónak tűnik. Az jónak tűnik, az is a thriller alapján, ott megtaláltak az ideális választást, tehát, hogy igen, valaki hozni fogja. Hát hangban nem tudja senki hozni, az a nagy helyzet. Tehát, hogy ez megdöbbentő, vagy ez a legmegdöbbentőbb az egészre, hogy egyszerűen a csávot nem tudja senki reprodukálni, azt a hangot. Úgy volt jó az a négyes, nem kell most itt ezt. Na, akkor nem. Lék. Jó. Ez ugyanaz, mint a régi ízé néger csók, tessék, akkor jó volt, most érted, hozzák az úgy, nem kell. Hozzák a németet, a migráns küzd. Így van, ne szorakodszam, hogy az volt a jó. Na gyerekek, képzeljétek el, hát ezt nem nektek mesélem, mert ti tudjátok a hallgatóknak, hogy működik a kereskedelmi rádió, meg hogy egyáltalán milyen érdekes dolgok történnek velünk. Ugye pár nappal ezelőtt mi beszéltünk ilyen fura álmokról, hogy mi beleálmodjuk egymásba. Nem. Te álmodsz bele magad. Jó, és szoktam néha kicsit túl sok rakott krumplit enni, és akkor úgy van fura beteg álmaim. Valami van a rakott krumpliban. Valami tudatmódosító. Igen, lehet, tettek bele valamit. Mindenesetre álmodtam egy ilyen nagyon fura, bizarr álmot, ami elmondva egyébként nem annyira fura, de amikor ezt az ember megéli álomban, akkor valahogy ilyen furcsaság lesz belőle. És ugye maga az álom arról szólt, hogy mi valamilyen nem fura kitelepülésen voltunk valahol, és ugye te voltál az, aki megint szívtál, mi Ferivel, igen, álltunk lentről, És az állam ugye arról szólt, hogy ő magában nem forma mondta a reklám. Nem volt forma mondta. Nem volt forma mondta. Nevettünk, te szívtál. Igen. Jókat nevettünk, te szívtál, és az álomban te valahol egy ilyen kötélen lebegtél, és lógtál ilyen beülőn keresztül. És akkor mi ott nagyon röhögtünk, teljesen nem volt tiszta, hogy miért is voltunk ott, és mit lehetett csinálni, de ezt én úgy elmeséltem, és ezen akkor is nagyon jól szórakoztunk, hogy megint te szívtál. Csomó jó ötletem van még azóta is. Gumis kötél lehúzva a fejjel. Igen, és akkor elkezdtünk ezen negatív bungee. Elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy mennyi mindent lehetne még egyébként veled csinálni, meg bevonni a hallgatókat, és egy pár napja elmeséltem, hogy ugye az álom lényeg az volt, hogy te ott úgy balra-jobbra lengtél, akkor már villámot vezettünk beléd, meg rángattuk neki a csapotát többször az épületnek. Igen, jött egy albatrosz, elragadok. Igen, szememet. Igen. És aztán ezt egy kicsit tovább görgettük itt élő adásban, hogy mennyi mindent lehetne ebből csinálni. Na most ez annyira megtetszett az egyik szponzorunknak, akik szeretnének velünk együtt dolgozni, hogy ők azt mondták, hogy nekik ez egy elfogadható ötlet, és valahogy próbáljuk ezt szárba szökkenteni, hogy csinálunk egy kitelepülést, ahol te tényleg lógsz. Uh-huh. Hát idáig ugyanaz. Érted? Na most jön a csavar. Ahol te tényleg lógsz. És mi mondtuk nekik, hogy oké, gyerekek, rendben van, de hogy akkor ebből csináljunk valamit, vagy próbáljuk meg akkor ezt egy ilyen szürreális álomból leképezni ezt a hétköznapokra. És találjuk, hogy mit csinálunk, mert az álomban tulajdonképpen annyi volt, hogy mi nagyon röhögtünk rajtad, hogy te szívsz. És te ott balra-jobbra csapottál a kis testeddel egy ilyen, nem tudom, hevederben beülőben. Na most csak egy dolgot tisztázunk, hogy ez a leendő támogató ugye nem orvosi gipszet, illetve sebkötöző anyagokat. Nem, ez a Vörösvári úti STK. A Vörösvári úti STK kifizetett egy halompénzt, hogy szeretné betagadni. Mert akkor egy picit félek, hogy esetleg rossz irányba mennek a dolgok. Nem. Ez mindegy is. Most ne ijedj meg, ez egy biztosítótársaság, tehát ez az Unika biztosítóról volt. Szóval azt mondja, gyerekek, hallottuk, ez jó, csináljunk ebből valamit. És most itt berendezkedtünk ide egy picit így lelógatás szempontjából, hogy valójában nézzük meg, hogyha ebből mi csinálunk egy kitelepülést, és mondjuk nyilván a mi kitelepülésünk központjában mindig a hallgatók állnak, és a hallgatókat szeretnénk majd újra boldoggá tenni, de nézzük meg valójában, hogy ez elvi szint után és az állam szint után működik-e, mondjuk a realitásban és a hétköznapokban, hogy téged kicsapatunk ide a toronyháznak az oldalára. Nagyon jó ötlet, ugye? Nagyon jó ötlet, köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon szívesen. Ez még nem maga a játék, ez csak egy teszt. Ez még nem maga a játék. Láttam a kötelezőt, rohadtul becomiztam, hogy itt most valamiféle ilyen vakulatkarbantartás, vagy én nem tudom, mi az mi lesz, folyik. Csak te csinálod. Elmondom neked, hogy az egész úgy néz ki, hogy jól lesz megcsinálni. Úgy néz ki az egész, mint a takarítanánk az irodázat. Na most az a rossz hírem van, hogy ez egyébként, de ugye háttal ültél ennek az egész készülődésnek, tehát ebből baromi keveset láttál, mert te a másik irányba nézel, ugye nézés irányba, de én láttam, hogy itt különböző emberek már ereszkednek ezen a kötéleken, hogy így pattanjál rá már ebbe bele, húzzunk már föl egy olyan 23-24 méter magasra itt a toronyház szélére, lógassunk már ki egy kicsit, és nézzük meg, hogy nyilván lógni tudsz. Hogy bennem marad az a... Az is meg, hogy az oldal irányú mozgást, ahogy mi megpróbálunk arrébb húzni, azt hogy bírva. Az oldal irányú mozgás működik. Aha. Jól hangzik. Akkor egyébként ezt tényleg meg tudjuk csinálni, hogy akkor csinálunk ebből egy kitelepülést, amit a szponzor is nyilván baromira szeretne, és akkor ott majd a hallgatókat jól megszórjuk mindenféle ajándékkal, és játszunk, amit egyébként a Feri tett hozzá, nem is én meséltem, mert az álmomban már nem volt, egy ilyen, ugye ezt te mondtad, hogy a Tibi bácsival lehetett régen torpedózni meg amőbázni, tehát csinálunk egy ilyen álomból megvalósult történetet, hogy te lógsz, és a hallgatók mutatnak, nyernek, tehát akkor ebből csinálunk egy kitelepülést. Mint a paintball, mert az is ötlet volt. Mesztelen legyél, amikor lelógatunk, és a hallgatók lövöldöznek. Nem csillogott annyit, mint ebben az adásban, ez a fajta kreatív eddig számunkra rejtve marad, de amikor engem kell szopatni, akkor valahogy így kinyílik a kreativitás összes bugyra. Figyelj, szerintem az Unikának is ezt tetszett meg. Egyrészt, hogy ugye nekik profilba vág, mert hogy a biztosítással kapcsolatos, mondjuk reméljük, hogy nem törd össze magad, de tulajdonképpen mi is láttunk már itt az álomból tovább szőve egy olyan dolgot, hogy egy ilyen élő, nagy üveg fölötten történő amőbázás, ajándékkeresés, forgatás, tehát valamit csinálunk, ami nyilván a hallgató áll a központban, és nyernek egy csomó mindent a mi hallgatóink. De te mész föl, ahogy ezt én megálmodtam. És ugye a biztosítónak nagyon széles a profilja, tehát jégkár, tűzkár, vízkár, és esetben pedig a dekár. Igen, jó gyerek viszont volt dekár. Jó hírem van, hogy ez majd a biztosítás csak a játék napjára él, tehát ma még nem. Aha, és gondolom Andy Vajnak kedvezményezett, nem a lányom. Nem, Timi a kedvezményezett. Jó, na, úgyhogy figyelj, megnézzük, ha működik, már pedig miért nem működne? Ha működik, ha a kis tested, a kis passza célben nem csapódik nagyon balra jobbra. Nem tűnik el a ködben. Jani, még a végén vagy? Igen, vagy valahol? Rángasd meg a kötelet, ha hallasz. Nagyon csendes, nagyon csendes, nézzük meg. Igen, hát végülis a toronyházunknak a teteje már szinte ködben van. Rakunk rád fejkamerát, GoPro-t, streamet, tehát mindennel megmutatjuk, hogy te hogy ereszkedsz. Kell takarítanom is. Ha picit, akkor már egyébként, ha már fölmész, akkor ez jó lesz. Jani a lehúzott, levitted, de a vödröt nem dobom. Ki tudja, egy fölöttünk, hát ha nem tudom, valami nagyon durva termékbemutató van, ahol egy kicsit ott betekintesz majd egy ilyen T-alakú kis mosóval vagy a kezedben. Mesztelen Jóga Klub. Hatodikon nagyon jó csajok vannak. Igen. Elmondom neked, hogy a hatodikon Mesztelen nők Bikram jogáznak, úgyhogy én ott kezdeném a takarát. Igen, alattuk egy ott Mesztelen férfiak astangáznak. Hát döntsd el, hogy hova húzzunk. Igen, azt hittem, hogy a Gés a golyó tesztlabor működik felettünk. És ha oldalirányú mozgás is lehetséges, már pedig miért ne lenne lehetséges, akkor megvagyunk. Akkor megvagyunk? És akkor csinálunk ebből egy jó kis kitelepülést, a Feri ötletét tovább göngyölve egyébként beletesszük, hogy ott majd akkor te ott csinálsz valamit a levegőben, egy nagy üveg fölletten balra-jobbra mozgatva. Nagy ajándékok, hát hős leszel nagy a hallgatók szemébe. Azt fogják mondani karácsonykor, hogy látjátok ezt a nagy tévét, gyerekek, mielőtt a Jani leesett, akkor oda. Ezt akkor nyertem meg, mikor Jani még tartotta a kötél. És akkor ti pedig ez alatt, amíg én ott kint leszek, és ott elbockodok, azok ti az élet veszélyed, szóval itt lesztek bent a stúdióban, ugye? Most vagy a kitelepülésen? Mert hogy akkor ebből csak kimegyünk. Mert azt gondolod, hogy is. Én most igen, nem megyek olyan ködben, én ilyen bentől nézem, hogy szenvedsz, és a tökéjédet elszorítja a kis beülő. Hogy maga a játék az egy nagyobb felületen lesz magasabbról. Igen. Aha. Tehát ez jó, most csak egy tesztüzem, neked úgy sincs tériszonyod. Ennél nagyobb felületet nem néz mondjuk találni, mert csak azt is tisztázzuk, hogy nektek mi a rendezői jobb és a bal, mert hogyha egy picit, hogy arra fele mondjuk a Bach-csomódon felé lengetnétek ki, az már nem vicces. Nem, most itt csak így a negyedikről húzunk még följebb, de hát azért önmagában az összmagassága, annak is van egy 20 méter, tehát aki tériszony, és annak bőven elég, de ugye a negyedik teraszáról ugye fölhúzunk a tetőre és visszaengedünk. Ablakmosó szettünk van? Van, ha ablakmosó szettünk, jó? Hogy röhög a Laci. Takarítsál akkor egy picit. Igen, lehúzó, egyszer, népszabé, újra megjelenik. Minden jó, nálad úgyis mindig van egy ablakmosó szett. Úgyhogy akkor ezt mindjárt leteszteljük, élő streamet tudunk adni? Tudunk adni rólad élő streamet, úgyhogy megnézzük, ahogy a kis beülőben ott úgy csapódsz balra-jobbra. Gondolj bele, sokkal rosszabb is lehet, most nagy szél lenne például, akkor mi lenne, érted? A kis tested menne jobbra-balra. Meteorzápor vagy, nem? Tehát nyilván lehet fokozni a dolgot. Igen, egy Afrikából eltévedt visszatérő gólyacsalád, ami a fejedre fészkel. A jövőben álljál a rakott problémába, jó? Úgyhogy jövünk mindjárt, János fellógatjuk, 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Kilenc lesz pontosan 5 perc múlva. Hogy van az, hogy az ember álmodik valami nagyon beteget, az egy dolog, hogy megvalósul, de hogy megint nem én szívok, azért ez is egy érdekes történet. Na, mondom, hogy mi történik gyorsan, csak előtte egy röpke időjárás jelentés, hogy ezt ugye letudjuk. Marad a jó idő egészen vasárnapig, és aztán elromlik az idő, de még a hosszú hétvégére legalábbis vasárnapig jó időt mondanak. Köszönjük szépen! Az nagyon szívesen jelentés támogatója a Millennial, a trendi pihepuha paplanok és párnák gyártója. www.millennial.hu. A Rádió egy sztárjainak új... Nem, azért el még nem megyünk. Tehát ezt még azért nem engedjük. Na, szóval a lényeg, hogy ugye volt egy nagyon fura álom, amit aztán hogy tovább görgettünk adásban, és erre lecsapott az egyik szponzor, és most teszteljük, hogy ez megvalósítható-e. Valójában szegény János az, aki ugye szív, de Feri viszont itt van. Hello Feri, te már kint vagy. Magadnak? Itt kint vagy? Feri kint van? Tedd be a füled. Itt vagyok. Tedd be a füled. Hallasz? Hallak, aha. Jó, megszólítottalak. Hogy van az, hogy mindig én kitalálok valamit, illetve álmodom, te tovább gondolod, és a Jani szív? Nem így van? De, jó. Na, ugye egy álomról kezdtünk beszélgetni pár nappal ezelőtt, és az álomban az volt, hogy mi Ferivel egy kitelepülésen voltunk, ahol János egyébként lógott, és aztán itt tovább gondoltuk ezt adásban, hogy mi lenne, ha paintballoznánk Janival, meg amőbáznánk, és kiderült, hogy ez nagyon tetszik az egyik biztosító társaságnak, akik szeretnének ebből egy kitelepülést csinálni, kvázi most leteszteljük Jánoson, hogy ez működik-e, és Jánost kilógatjuk így ebből a kis, nem tudom, Budacenterből a forgalom felé, vagy hát lefelé magunk felé, hogy lássuk, hogy egyáltalán tudjuk-e mozgatni például oldalirányba. János már a beülőben, Feri? Már ott van fönt, kérlek szépen, hall is bennünket, mikrofon, és egy gyönyörű sárga munkavédelmi sisak van. Apa, majd szebre takarítsa, jó? Várjál. Most hallanak. Mondjad? Hallottok? Most igen, jó. Na jó van, ez gyárilag nem sárga, csak fejre is kinyhajták a napon. Tehát ez nem egy mai darab, de jó még. Jó. Figyelj, de te már sárga bukós isakban? Igen. Gyakorlatilag én már be vagyok öltözködve. Hát vannak ismerős eszközök, meg vannak kevésbé ismerős eszközök. Kicsit olyan, mint az egész életem, hogy minden olyan, mint amit megszoktam, csak nagyobb. De miért van az, hogy egyébként te kimész egy építkezésre, kapsz egy bukós isakot, és ez is jól áll neked. Tehát mintha rádöntötték volna ezt a kis cuccot. Jó, hát ezt mondott te, akinek gyakorlatilag minden jól áll. Igen, de miért nem a Feri van ott bukós isakban, vagy én? Miért? Azért, mert nekem nincs elég erős kötél, tudod? Ez a baj. Mi bármit álmodunk meg a Ferivel, az nyilván nem válik valóra, mert hogyha az valóra válna, amit én álmodok, akkor már valószínűleg ki lenne pipálva, mondjuk szálmahelyek is. Nem, két szálmahelyek. Két szálmahelyek, igen. Azt hírek egyébként, hogy örülj, Jani, hogy nem egy WC papír marketingese jelentkezett szponzornak, mert akkor Jani most élőben kéne, hogy azt tegye. Néhány napja ez is téma volt. Egyébként ez is igaz, tehát néhány napja téma volt. Jó, te beülben vagy, rajtad van a beülő? Rajtam van a beülő, igen. Itt van mellettem egyébként Miki, aki kőprofinak várjál, mert azért, igen. Nem csak azért, mert úgy van felöltözködve, hanem ő ténylegesen egy ipari alpinista hölgy is, és egy nagyon kedves ipari alpinista hölgyel találkoztam eddig. Niki egyébként szép Niki, és ez nem egy jelző alapvetően, hanem a neve, bár nem cáfol rá. Itt áll előttem Niki. Niki ugye... Akád. Jani, gyertek egy kicsit kijebb a korláthoz, mert nem látja az antenna a mikrofont. Így. Ja, értem. Úgy, na figyeljetek, itt van mellettem akkor Niki. Ne ki azért. Jó? Az nagyon ne tudod, nem vagy még bekötve rendesen. Az nagyon szomorú lenne. Na, szóval itt van mellettem Niki, akinek valószínűleg nem én vagyok az első melója. Sziasztok, nem te vagyok az első. Nem én vagyok az első az életében. Jó, gyerekek. János, nem tudunk... Jani, nem nagyon tudunk mit csinálni, mert egyszerűen semmit nem lehet belőled hallani. Igen. Annyira sistereg itt a dolog, a sok fény biztos elfogyja. Úgyhogy szerintem az lenne a legegyszerűbb, mert van egy olyan rész, amit én próbálnék ki. Tehát amikor már lóksz középen, akkor viszont a Balázs utasítására én elkezdenének húzni jobbra-balra, tudod? Jó. Figyeljetek, a szponzor neve már elhangzott felőlem, le is fújhatjuk. Nem. Te így is úgy is szívni fogsz. Köszönöm a biztatást. Nincs ennél szerint. Jó, ülj bele, kezdj el ereszkedni, és akkor megnézzük. Feri, azt kéne megnézni egyébként, ez egy fontos dolog, hogy oldalirányú mozgásat képesek vagyunk a kötél által, vagy erre most nem vagyunk felkészülve, mert az, hogy János föllemegy, ez egy dolog, de akkor már tépni kéne majd balra-jobbra, hogy ott ugye tudjunk vele vagy amőbázni, vagy torpedózni, vagy valamit, amivel aztán már nyernek a hallgatók. Próbáljátok meg betolni a Janinak a szájmikrofonját, még mert neki egy olyan is van. Most az a rész van, ahhoz, hogy a Janit én el tudjam cibálni oldalra, egy 3 métert le kéne ereszkedjél, jó, ez ideig nem lesz nagy feladat, közben azt a 3 métert azért takarítsd meg, légy szíves, és akkor utána próbáljuk meg, a Balázs utasít majd, hogy balra-jobbra merre menjünk, és egy picit, most csak mondom neked, Balázs, ha balra sokat kérsz, akkor viszont kilengetjük a hegy alja fölé. Na, srácot! Hát végre valami, ami az én pulzusomat is megemeli. Na, ugye? Látod. Figyeljetek, egyébként egyre értékesebbnek érzem magam, mert a Niki olyan mennyiségű biztosító eszközzel próbálja meg egyébként karbantartóvá, illetve hosszú életűvé tenni az én kis testemet, hogy félelmet. Nem, ezek csak a régi munkadarabok, amit most tesztelnek, hogy jó-e még. Mondom neki, János, hogy nem vagy több 35 kilónál, tehát azért olyan nagyon nem kell túlbiztosítani. De milyen 35 kiló? De milyen izmos 35 kiló ez? Na, egyébként most itt az épületek a teteje, a terasz az úgy néz ki, mint tényleg, amikor ugye épületet takarítanak, emberek mindenféle munkavédelmi ruhában, beülőkkel, hevederekkel, kötelekkel felszerelkezve biztosítják Jánost. És János, ebben a pillanatban egyébként webközvetítésünk van, tehát tudjátok nézni. Igen, az utolsó pillanatait. Gyere, Jani, gyere, csinál. János, ebben a pillanatban elkezdett kimászni az épület szélére, úgy, hogy már rajta van a beülő, és most kellene beleülnie, de már a sóhajok nagyon jók, János. Igen. Emelkedett a pultus számon. Nem vagy szarva, mi? 150 BPM, már túl vagyok a zsírégető cikluson. Látod, Bali, milyen jókat álmodik? Látod? És itt ülött, továbbra is itt ül a stúdióban. Szerintem a hétvégén többször is egyél ilyen rakott krumplit, hát ha lesz még belőle valami. Kint van a Jani gyerekek, kín most már tényleg. Hát a senged is kint van. Hát figyelj, alulról ezek a herék, azért ez mindent visz, csak mondom. János, jó, és utána elvesztettem, ugye? Csak nehogy a próba mottoja az legyen, hogy jó ötlet volt Bali Álma, jó ötlet volt a Kozmodisk. Nehogy ez legyen majd a vége. Na, csak mondom, azoknak, akik egyébként nem látják közben az élőképet, hogy János, profi ipari alpinistaként elkezdett leereszkedni ezen a gyönyörű üvegfelületen. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon szakszerű a mozgása. Figyeljetek, Niki anyám helyett anyám. Na, hát, örülj neki. Legalább valaki izgul érted a csapatból, igen, mert mi nem annyira. Igen. Legalább valaki izgul, igen. Ezúton szeretném megköszönni a biztosítónak, a Janika biztosító. János, csak mondom, ma este pacalt eszem, úgyhogy ez remélem most, igen, remélem Ferivel álmodsz. Ez az álom, ez még egyébként szárba szökkelhet durvábban is, úgyhogy figyelj, jó lesz ez. Én ezt már látom magam előtt. Egy baromi nagy üvegfelület valahol a városban. János a kicsi kis testével, igen, lóg, mi Ferivel állunk lent, rengeteg hallgató, és brutál sok nyeremény. A hallgatók jönnek téged megnézni, veled játszanak, ahogy lógsz, mi balra-jobbra rángatunk, nagyokat nevetünk, te pedig levadászod a nyereményeket. Aha. Nem, Feri? Ennyi, figyelj, és a hallgatókot üvöltöztek, hogy jobbra-jobbra húzzátok, srácok! Várj, azt meg kell nézni, mert kérdezzük meg valakit, hogy most, ha nem is vagyunk rá felkészülve, okay, de lehet-e jobbra vagy balra irányú mozgás, de nyilván lehet, nem? Hát olyan nincs, amire mi nem vagyunk fölkészülve. Na. Pudding próbálja az evés, most már ráakasztották az ablakmosó vödröt a Janira. Most rohadjatok meg egyébként, mert ti tényleg komolyan gondoltátok az ablaktakarítást. Kicsit, ha már ott vagy. Kaptam egy vödröt, és van benne egy lehúzó is, és most nagyon-nagyon kellemesen érzem magam. Na, gyere egy picit lejjebb, Jani, jó, hogy két kockával még körülbelül, ez két ilyen ablaktáblát jelent, azt fogod letakarítani majd, de balra a negyediket én foglak oda elhúzni. Gyere, jó, nyugodtan. Igen. Egy. Igen. És ahogy Szala írja, ne felejtsd el, János, idézem egy havarom szobait, és most szopol. Sajnos ez a helyzet. Jó, figyeljetek, János tényleg, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ipari alpinista, aki ablakot tisztít vödörrel, sárga, ilyen kis kobakvédővel. Na, gyere már lejjebb még egyet. És várjál, van még egy fontos kérdés, hogy visszafelé te tudsz menni? Ez is egy jó kérdés. Niki bólogat? Nem tud visszamászni. De az hogy lehet? Hát akkor mindig föntről engedjük le. Akkor hogy van? Föntről kezdjük el majd leszedni az ajándékokat? Szerzünk egy olyan hevedert, ami jó visszafele is, vagy valami csigát, vagy nem tudom. Jó. Na, akkor Jani nem akar lejjebb jönni. Egy-egy gyere már még, mert akkor jobban be tudlak lengetni. Jó. Nem vagy csak izva, vagy mi van? De hát. Mit? De nem a Jani. Ez a koromból kifolyó. Nem a Jani, én. Ne haragudj, Koli, ez a munkaterület, ahova nekem nem lehet belépni. Így. Jó, akkor jó, már megyek is. Így van, bocsánat. Ez az, add ide a két kötelet. Melyik tartja a Janit? Vagy melyiket tudom arrébb húzni egy picit? Vár, se, de hogy nem olyan nincs, ne szórakozzatok. Jani, megyünk egy picit balra, jó? Az íze véget rángass meg egy kicsit. Csak balra egy kicsit. Abban van a vitamin. Figyelj, jön! Szeretem, hogy Ferinek semmi se szent, tudod? Gyere már arrébb. Tehát, hogy dehogy nem de lehet, dehogy nem megy. Ide lehet bemenni, nem lehet, te bemegyek. Nézd a kis teste, hogy csapódik az üveget. Óriási, nagyon jó. Kicsit jobbra, balra. Figyelj, nehogy belukazd az üveget, mert ki kell fizessük. Ej! Óvatosan. Jó. Aha. Na, egy ablaktáblát takaríts meg, aztán gyere le a bohóckodásból. Azt számolgatom, hogy vajon fel tudom írni egy habos szivacsolat, hogy kap be Balázs. Van annyi ablaktábla? Szerintem gyerek, igen. Én nem mondtam, hogy meg akarom valósítani, én csak elmondtam, hogy ez olyan beteg szürális álmom volt. Én ennyit tettem ez a történetet. A balra jobbra rángatást a Feri találta ki, az amőbát a Feri mondta hallgatókkal, a pénbont a Feri mondta. Csak mondom, hogy én nekem egy nagyon jó indulatú, kedves álmom volt. Már az is megtisztelő, hogy velem álmodsz. Ugye? Hát így van. Azt azért nem felejtem el, és egyébként ebben tökéletesen igazad van, hogy azért rögzítem a kis atyám Winchesterén, hogy itt a Feri az, aki legjobb a lubickol ebben a dologban. Tehát még én azt gondolom, hogy egy hosszú távú projekt, én szerintem így megígérhetjük Ferinek, és hogy te is szopni fogsz öröm. Már megvolt. Múlt héten hétfőn Bócruába jártam végig a várost, úgyhogy csönd legyen. A teljes hatodik emeletet köszöntjük, izgalmas a Jani odafönt. Figyelj, kiállt a 15 nő. Ja, azt hittem a mesztelen férfi astanga jogások a hatodikról, mert ott 8-tól 10-ig astanga joga van férfiaknak. Melyik a legkoszosabb, melyiket takarítassuk levele? Az mindegy, melyiket takarítja? Kijött valaki? Tényleg kijött valaki? Fönt vannak a lányok szépen sorba. Azt nézem, hogy a koszos vízzel el tudom lögybölni odáig, addig a szép piros autóig valahogy. Mosolt, lemosolt, hagyjad békén rögtön. Aha, egyébként ez. Így állunk körülbelül, tehát Jani most már eldobta a láncainak egy részét, ugye azt a szerkezetet, amivel le kéne húzni az ablakot, azt már eldobta, a vízes ödör még nála van, hát ha akarsz valamit, csináljál mégis. De jönnek az SMS-ek egyébként, de szép Pók vagy Lajoska. Jó. A kis Lajos, ez szép kis pókocska vagy te. Jó, figyelj, én azt gondolom, hogy én valami ilyesmit láttam. Nem aha. Teljesen így néztél ki, nem voltál ennyire felszerelve, de egyébként hasonlóan láttam én ezt. Annyi volt, hogy a kitelepülő, vagy az álmomban én is kint voltam Feri mellett, de most baromi jól üldögélek itt, tehát nem tervezek. Jó, meleg van, nem tervezek kimenni. Egy megvan, már csak 40 van hátra. Meg vagy? Jó, takarítsál akkor. Takarítsál addig Lajoska, persze. Kis Lajoska dolgozik. Figyelj, nagyon jó lesz. Nem csúszott le hátul a nadrágom? Mond. Ne, á, de hogy csak a hegy olyan úgy idáig, akkor szabad a pálya. Figyelj, te profin csinálja, ki tud hajolni oldalra is. Tehát jó. A játékot biztos, hogy meg tudjuk valósítani. Nagyon jó. Igen, a Ferének csak egy kicsit egyébként. Oké, okay, jó, a lényeg akkor, hogy tudjuk balra-jobbra mozgatni a dolgot, és akkor meg tudjuk csinálni. János, emelkedett a pulzusod, hogy miért lihegsz ennyire? Nem, ez dolgozik. Nem én vagyok, a szél fúj. Ja, fúj a szél? Ja, ott már fönt. Hol vagy a kékes tetted? Konkrétan. Na jó, oké. Okay. Akkor a lényeg tehát, hogy kidolgoztuk, és szárba szökenjük. Szóval, Feri, most nem lekevertelek, hogy gyere vissza, hogy engedjék le a Janit nyugodtan, a kis pókocska jöjjön le. Jó? Tehát hadd jöjjön le. Figyelj, azt tudod, hogy ezt te fejlesztetted tovább? Tehát ez már a te lelkeden szárad. Csak büszke is vagyok rá. Csak mondom, hogy én nem vittem eddig. Én láttam, hogy Jani direkt úgy próbálta meg lemosni az ablakot, hogy az összes szennyvíz rám jöjjön, ő most gyűlöl engem. Nem baj, egyszer ilyen is nézd, kell. Nézd, ott érkezik. Nézd, ott jön a kis testével. János éppen lereszkedett most már a mi erkélyünknek a szintjére. Figyelj, neki egyébként ez a falmászás, ez az egész hevederkedés, vagy ez a hevederezés, meg ez a beülő, ez tőle nem áll messze, hát ő azt hiszem, ő falmászó, nem? Vagy ilyen nem alpinista, vagy sziklát mászik. Igen, csak fordítva szokta csinálni, tehát ő lentről megy fölfelé, itt most föntről le, meg azért ez más kiszolgáltatott dolog. Egyébként ami vicces lesz, az az oldalirányú mozgás, tehát azt még azért dolgozzuk ki. Mert ez, hogy mi ketten majd rángatjuk két felé, abból szerintem baj lesz. Az nem biztos, hogy jó lesz. Nem biztos, hogy annak az alpinisták is örüljenek. Jó, oké. Okay. Mondunk akkor minden részletet, hogy mikor lesz, és mi lesz, és hogy lesz. Jó, meg hát figyeljétek majd akkor az adást természetesen. A lényeg, hogy most ezen baromi jól szívtunk, két dolog, ami lényeg. Hogy ez a hallgatókról szól, vagyis rólatok. Nyilván ti nyertek majd egy csomó mindent. János élő amőbázásával, vagy farra és üvegre vászásával. És mi meg majd húzzuk a kötelet. Ennyi, hát mindenkinek van dolga ebben a játékban, érted? Olyan szív, mi élvezzük, a hallgatók örülnek az ajcsinak. Ennyi, meg gyerekek, hogy megint hogy tudok a jó végén állni ennek a dolognak, komolyan mondom, nem értem, hogy tényleg, hát megszületni volt nekik. Szerintem csak kicsit több pénzt tudtunk volna kihúzni a támogatóban, ha te megyek vagy fönt. Jó, de hát ha van egy önjelölt ipari alpinistánk, akkor menjen ő. Oké, drága hallgatók, figyeljetek akkor az adást, jó? Szerintem hétfőn tudunk már mondani minden részletet, lehet, hogy már ma is hallottok majd egyet-kettőt. A lényeg, hogy mondjuk akkor a pontos helyszínt, és mondjuk a nyereményeket is, meg hogy akkor ez egészen pontosan hogy néz majd ki, de ezen a szinten, amit most megcsináltunk, ez működik. Megjött. Minden oké egyébként. Kicsi volt a bukó, mert olyan volt, mint a belédégetnék. Bevág a bukó kicsit? Az nekem szokott. Három számmal kisebbet kaptál? Hát kettőt tudtam megtakarítani, még van hátra, vagy 300 darab, hogy az egész épületet elnézegettem, de hát hosszú hétvége jön. Figyelj, tök jó ötletet adtak a hallgatók, de ez most nekem tetszik. Legyél már pókember ruhába, ha ezt megcsináljuk. Az baromi jó, ahogy ott mász. Vagy egy szupermen ruha, vagy adjunk már egy pókember ruhát. Nagyon jó, ezt most citatok. Csak élet legyen léci. Aláöltözöl, de egy pó, zseniális. Mi állunk, húzunk, iszonyatosan tepersz majd fölfelé. És néha eljátszod, hogy kilősz a kezedből hálót. Vagy lesz ilyen kis tapadókor, a pókember ruha, azt vegyük meg. Az nagyon jó ötlet. De most köszönjük, ez nagyon jó. Legyek kaszás pókember. Keresztes barátom. Nem, ezt tegyük el, ez egy jó ötlet. Jó. Hogy ha már mászol, akkor egy nagy üvegfelületre, ugye, akkor tényleg pókemberó, az szenzációs, az nagyon jó. Meg szeretem. Azért legyen rajta egy keresztbe egy állat, mint a szopóállat. Egy nagy golyóval. Na jó. Jó van, figyeljetek, mondunk minden részletet. Akinek még maradt egy nyambat kis nap, Szabia, az lehet, hogy erre ő kivesz, vagy egy fél napot majd, mert erről ugye már beszéltünk meg, amikor ezt mi tovább gondoltuk, akkor azért az volt a cél, hogy rólatok szóljon, tehát szeretnénk ezt úgy megcsinálni, és akkor úgy néz ki, hogy ez tényleg működik, hogy baromi sok nyereményünk legyen. És aki odajön, János mászik, amőbázik, ott van, eléri, nem éri, majd ezt még pontosítjuk. A természetesen a hallgató az megkapja a lehetőséget, hogy nyerjen. Ahogy meg szoktuk szórni a hallgatót, hát az a terv, hogy akkor sok minden nyerjetek. Tehát legyen akkor ott, legyen sok minden. És hogy ez jó, az ön is, Janika biztosítója, a Jonika. Nem a jelszó, hogy megint szopol öcsém. Janika! Megint te vagy a rossz végén. Jó, gyerekek, jó. És nem is kell nagyon meleg ruha, mert... Ja, de nekik azért nekünk kell. Nekünk kell, hogy minden válszere. Kell, létszik. Valakit hozzatok, vagy dobjatok fel egy pohár forró teát. Nem imádom, komolyan van, miért tudok ilyen jókat elmondni. James Spider. Jó, hogy James Spider megy a falra. Mondunk minden részletet. Jó, 3 perc, pontosan 9 óra. Kérdés-válasz rovatunk viszont ugyanúgy lesz, úgyhogy ha van kérdés még ne ezzel a projekttel kapcsolatban, hanem mással, akkor küldjetek nekünk 23-114-111 az SMS számunk, és akkor próbálunk válaszolni. Jó, úgyhogy jövünk mindjárt ezzel a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 12 perccel. Azt írja nekünk Ancsa, hogy a műszak fele nélkületek elviselhetetlen lenne, szeretlek titeket, az a gáz, hogy már most szorongok, mi lesz, ha már nem rádióztok. Ancsa, hát ez nekünk. Drága vagy, jó. Ancsa, hát ez... Arrébb van még, reméljük. Már hogy amikor nem. De amikor nem rádiózunk. Uh-huh. Hát sose lehet tudni. Tudom. És kacsintott. Amíg nem szólt, sose lehet tudni. Holnap lejár a szerződésünk. Nem, hát persze nem. Hát ezen szorongani, ez igazából ez egy masszív szorongás, aminek csak a tárgyai vagyunk mi, de hát ezt oldani kell, érted? Tehát ez nem rólunk szól, csak ő szorong, és kivetíti valahova azt, hogy majd érted, mi abba adjuk a rádiózást. Tehát nyilván nem írtak komolyan. A naphallgatóként az M3-ason köd van, 25 méteres a távot, a látott távolság, írja nekünk Breki, köszönjük szépen. Ezt megelőlegezte magának, vagy ő már azt gondolja, hogy ő ezzel a naphallgatója lesz? Mert ugye azt írta, a naphallgatóként az M3-ason köd van. Reménykedik. Igen, minden esetre közlekedésének jó volt, köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Mexico Cityben Bowles találkozó van, ott a helyen. Tényleg, és mutatják is a tévében őket. Hát, na, én ettől szorongok. Erős. Én ettől szorongok, gyerekek, de ettől nem kicsit. Na, jó vagy? Elmúlt a homlokodról a nyom. Igen. Átjött a tarkomra. sokat feküdtem, és hanyat. Úristen, de szeretem ezt a dolgot. Hát én ezt imádni fogom. Hát jó lesz ez, jó pókember jelmezben kúszol majd fel az üvegen, sok száz hallgató pedig alatta drukkol, hogy ne azt, Jani, ez, megint nyertünk, kicsit a játék határok nélkül. Nem, mindenki örül, boldog, lent, mindenki örül. Jani nem ott ül. Vízkor, mindenki hazamegyél, meg ott logok tovább. Srácok. Igen, valamit elfelejtettetek. Igen, kösz mindent. Csá. Nagy voltál, Jani, óriási a pókember jelmez. Nem akartok leszedni, és már sehol senki. Melegvizes kulacskot, palackot, nem tudom mit, azt egy termoszt, forró teával, stb. Ilyeneket létszik. Meleg péksüteményt, forró ölelést, mindet hozzatok magatokkal. Bírod te azt? Jó vagy te, nem? Én majd iszom helyetted is forró teát az üvegstúdióból. A szendvicseket, itt veled vagyunk végig. Én mondom, Jani, ezt most helyetted iszom. Ezt most a kis pocakom igazából neked küldi. De a hallgatók felvetették, hogy mi van azzal a jó szokásoddal, hogy bögrét osztogatsz föntről, fogod dobálni? Ez egy jó kérdés, tényleg, ez egy jó kérdés, hogy ezt hogy csináljuk. Hát ez valószínűleg most elmarad, de majd adunk helyette mást, amivel boldogát tesszük őket. Hát apróságokat kell szórni akkor. Na, a frisbiket kiszórasz, hogy a nyakba akaszott, az nem öl meg senkit. Szerintem. A bögre az lehet, hogy picit meleg, igen. Na, azt mondja gyorsan, akkor egy-két kérdés, egy-két válasz. Pár évvel bemutatott mesekönyvben a fura állatos mesék voltak, van egy második kötete, és nem gondoltatok amíg arra, hogy megnézitek. A szerző Duncan Crosby írta vajon még valami igazán fura mesét. Megnézzük, köszönjük, nem tudtuk, hogy van, de megnézzük. Balitól kérdezem, miért nem lesz már ebben az évben gyertek át, ezt Attila kérdezi. Hát ezt én is nagyon sajnálom, egyszerűen annyira sűrű most az őszi programmodell az RTL-en, hogy nem fér bele. Programmodell. Tehát már a Bari közt is nagyon későn kezdődik, ugye Survivor volt, akkor is tolódott, most konyhafőnök van, tehát olyan szinten tele van a hétköznapi slot, ahogy lehet így mondani, hogy ilyen 11 vagy fél 11-kor kezdődne, annak meg igazából nem sok értelme van. Cseréljétek le az X-faktort erre. Hát más, ez egy tipikusan egy ilyen 10-kor kezdődő műsor, azért ez a gyertek át, de tehát ez főműsorban azért kevésbé állna meg a helyét, csak hát hétvégén X-faktor van, sokáig tart, hétköznap ugye mondom Survivor, konyhafőnök, annyi műsor van, hogy most nem férünk be, de remélem, hogy lesz. Én nagyon szeretem, meg tőle nagyon sokan kérdezik, és nagyon pedig egy szórakoztató műsor, meg a másik, és egy gyertek át is, meg az X-faktor, és csak az egyiknek sikerül is. Köszönöm szépen, János. Ezt picit magamra veszem, ha nem baj, úgy értem, hogy remélem, hogy... Mi fajtam a kérdést, hogy se úgy ne adjon meg. Jó, de én ezt azonnal belebújtom ebbe a kamerába. Nem gondoltatok még olyanra, hogy aki állandóan hozzászól a műsorhoz, és tényleg viccesek, humorosak, azokat meghívjátok a műsorba, de igen, beszéltünk erről, pont a napokban merült föl, hogy azért vannak nekünk olyan törzshallgatóink, akik tényleg nagyon szórakoztatóak, a Szalától elkezdve a Kazin keresztül, Tomcsika is ír jókat, meg a régi DJ és Tomcsika Robika, tehát van tényleg egy baromi jó csapat, és majd valamikor karácsony előtt szerintem megpróbálunk velük egyeztetni egy időpontot, aztán megnézzük, hogy milyenek élőben. Találkoztunk már velük, mindegyik őjüket ismerjük, kitelepülésnél oda lép hozzánk, te vagy az, de jó, te vagy az, de jó. De így hosszasan még nem beszélgettünk nem azért velük. Nem egyébként, mert én konkrétan emlékszem rá, hogy talán az egri kitelepülésünkön volt valamelyik törzs hallgatónk, pont az egyik SMS-ező, aki rendszeresen SMS-ge. Ábel. Nem. Hogy ő mondta, hogy hát ő ott van a városban, ott lakik, ott él, és hát hogy ő nem jön be a kitelepülésre. Mert hogy messze van. Jó, de attól, ha meghívjuk őket ide a stúdióba Pestre, azért az más, hogy mondjuk kapnak egy december 20-ai napot, vagy 19-ét, amikor már kicsit ilyen karácsonyi hangulatban mindenki, és akkor behívjuk őket ide, és akkor itt hozzászólnak a témához, röhögünk velük, szívesen megismerném őket, tehát csináltunk egy ilyet. Bár az adás környezetben azért még a profi hallgató is le tud hagyni, de kicsit mi is megismerjük őket, mert így látjuk a nevüket tényleg, hogy minden nap itt vannak velünk, csajok is írnak, mondjuk Ancsa Svájcból nem biztos, hogy haza tud jönni, Beatrixet már ismerjük Sopronból, de csináltunk egy ilyet, az jó ötlet, szerintem is ezen gondolkoztunk, hát ebben abszolút benne vagyunk. Azt mondja, hogy kérdezni, mit szól ahhoz János, ha egy várat túlságosan modernizálnak, néha nem lenne csak elég állagmegóvás végezni, és belépő nélkül mindenkinek továbbra is látogathatóvá tenni, ezt Gábor kérdezi. Hát alapvetően ez ugye nem modernizálás, hanem sokkal inkább ilyen visszaépítés, tehát ugye modernizálás alatt ezt értsük. Én nem látok ebben igazából kivetni valót. Nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több ember menjen oda, sokak számára azért az én kis térdigérő romocskák nem jelentenek semmit, nem nagyon mozgatja meg a fantáziájukat. Szerintem jók ezek a fejlesztések, meg azért ne felejtsük el, hogy egy várnak a fejlődés története, hogyha lehet ezt mondani, az egy gyakorlatilag egy több évszázados történet. Ugyanilyen építések, átépítések számtalanszor megtörténtek a történelem során egy-egy vár esetében, úgyhogy ebben igazából nincsen semmiféle probléma. Én azt nem szeretem, amikor olyan dolgokat építenek hozzá egy várhoz, amire nincsen bizonyíték, meg nincsen róla semmiféle dokumentáció, meg nincsen róla semmiféle hiteles irat, hogy az valójában létezett is. Tehát, hogy amikor olyan dolgok kerülnek abba a várba, amikről nem láttunk semmit. Nincsen róla egy rajz, nincsen róla egy metszet, nincsen róla egy feljegyzés, nincsen róla gyakorlatilag semmiféle dokumentáció, de egyébként támogatom az ötletet, kell ez. A belépő meg gyerekek, hát azt szerintem kötelező, tehát valamiből föl kell figyeltek tartani. A belépővel semmiféle probléma nincsen, a belépő az dotáció. Azért kell, hogy megőrizzük a jövő nemzedéke számára ezeket a helyeket. Ez kell. Tényleg nem. Én nem hiszem, hogy múzeum belépőn kellene egyébként az embernek spórolnia. Mindenért fizet az ember, én egyetlen dolog van, amiért nagyon szívesen fizetek, ez pedig a kultúra. Igen, mi a véleményed Bali a luxus feleségek legutóbbi válaszára? Valami agyi kapacitásról beszélt a csajabuszon, én nem láttam, hogy mit válaszolt. Nem tudom, hogy azt sem tudom, hogy ki ő, a szőkehajú, hosszú csaj, csak tudom, hogy hozzám egy Hír 24-es riporter lépett oda, hogy az én feleségem miért nem szerepel a luxus feleségekben, kérdezte ezt egy filmbemutatón. És nem is lepődtem a kérdésen. A szőke lány, hogy a valami szellemi színvonalat nem. Nem, és mondtam, hogy hát nem ám, hogy mondtam, hogy a wiki agyi kapacitása az picit máshol van. Ez volt rá válasz. És erre jött a válasz. És erőbe válaszol, de én ugyanakkor még ugyanebben az interjúban elmondtam, hogy egyébként baromi ez a szórakoztató műsor, és én tök szívesen nézem, de nekem ezzel nincs bajom, csak úgy nem tudnám ebben a Vikit elképzelni, de ő válaszolt erre valamit, de nincs róla véleménye, mert nem tudom, hogy mit válaszolt, meg nem is nagyon vagyok az üzengetés híve, de remélem, hogy jól kiosztott, az belefér abszolút, azzal nincs baj. Jani, te vagy az én hősöm, mennyi szivatást a Bali meg a Feri nem bírnak, szórakoztatók vagy, te puszi. Feri, fogsz-e még maratont futni, kérdez egy hallgató? Igen. Igen? Igen, jövő tavaszra tervezem, hogy megdöntöm eddigi csúcsomat, és igen? 5 óra 14 alatt futom le. 5-15-te voltál? 5-15-ről lehozom a dolgot, persze. Aha, most egy fél maraton. Ezt többen is kérdezték, Feri, fogsz-e még a maraton gyalogolni? Így van, de tempós gyaloglás. Bocsás, amíg szintidőn belül vagy, addig senkinek semmi köze hozzá. Így van. Hogy futom. Van. Feri nem tudta még az elsőnél eldönteni, hogy mi legyen, futó vagy teljesítménytúrázó. Így van, és akkor most még hajlok jobbra-balra, egyébként már készülünk fél maratonra. Most készülünk. Na, novemberben megyünk. Mentek egy fél maraton? Igen. Fussatok, bolondok. Gyerekek, a szívem minden szeretetével ott vagyok veletek, hogy most is kimoltam hétvégén. Én drukkolok, én támogatlak, én felveszem, én videózom, le a kalappa, minden futó előtt tényleg. Hát Balatonra, Balatonpart azért. Fussatok, az gyerekek, feeling. Hajrá. Az fél maraton, ráadásul? Igen, még nem döntöttük el, hogy melyik távon lehet, hogy indulunk. Felezünk. Igen, lehet, már fél maratonnak a fele, tehát 10-10? Igen, vagy lehet, hogy szólóban mind a ketten lenyomjuk. De Jani mondta, hogy ő nem vár rám órákat, úgyhogy ő hazamegy. Jó, hát nyilván mindenkinek saját magát kell legyőzni, tehát ebben az a jó, tehát ez nem verseny, kivéve az ajkai duatlon. Az vére. Ja, hát az jövő tavasszal indulunk. Egy héttel előtte kezdek is készülni. Ha mától minden nap írok, még lehetek hivatalos törzshallgató, tudok menni hozzátok decemberben. Imádom a műsor, puszi Szilvi Győr. Szilvi, ha beír szellemeseket így, hogy Szilvi Győr, és ez tényleg szellemes, jöhet egyébként abszolút. Nyitott kapukat döngetsz, beférünk sokan a stúdióban. Tolmási Andrási kastélyt látod, de már Jani kérdezi valaki röviden. Nem. Köszönjük szépen. De meg fogom nézni. Jani, megvan még a szemétszedő kova, aki adta, megvan még a szemétszedő, olyannyira, hogy azóta használtuk is. Egészen konkrétan a Tilla használta a legutóbbi szemétszedő akciónknál, amit hallhatod a két rádióban is. Miért nem szerepeltél a konyafőnök VIP-ben, Feri? Jó kérdés, keresgéltek egyébként. Hát, győztesként minek indulja el az ember. Nem, ott nagyon jó egyébként, mert nagyon sokat lehet tanulni. Csak nyilván itt a másik csatornán én néha föltűnök, akkor most oda átnéz. Ja igen, te most nem tudják, hogy milyen kompatibilis vagy. Igen, én se egyébként néha, de... TV2 vagy RTL kompatibilis? Igen. Vagy egyik se, vagy mindkettő? Néztem tegnap egyébként a műsort, desszerteknek a készítése volt így a sorol, vagy lehet, hogy pont akkor kapcsolottam be, az ős káosz. Tehát az valami félelmetes volt. Figyelj, ott a három ilyen irgalmatlan pengecsávó a szakmából, és te, aki azt gondolod, hogy egyébként még a lakatos már kérted, jól főző ember, igen, oda megy, és olyan szemekkel néznek, hogy te hogy fogod azt a kést. És olyan szemekkel is ilyen bajusszal. Igen, az egy másik kérdés, az lehet megosztó. Hogy fogod, eddig is így csináltam, nekem jó volt, de ez most itt a konyha főnök VIP, és azonnal összeomlasz. Szegély a vágópirost így állt, és azt mondta, hogy ő már eleresztette ezt a dolgot. 8 percben van még hátra, még sehol nem tartunk. Én már eleresztem. Igen, nem is lett belőle semmi. Kazi kérdezi, hogy gluténérzékeny vagyok, és mivel fontos az egészségem, azt szeretném kérdezni, hogy nem tudjátok, hol lehet kapni gluténmentes kokaint. Kazikám, mert viszont plagizálsz, ez egy létező gyakori kérdések. Igaz, hogy már nagyon régi, de most valamiért az internet népe egyébként újra felkapta, és ez egy valóban beírt kérdés, ez egy gyakori kérdések.hu oldalra. Igen. Az egészséges táplálkozás rovat valaki beírta, és azt írta, hogy köszönöm a válaszokat, a trollokból nem kérek, tehát azok kiméljenek. A kokain ugye nem tartalmaz glutént. Valaki mesélte, hogy abban is lehet, de ugye nem. Nem akarom kitenni magam gluténnak, de nem ismerem megkérdezni a szakértőktől érthető okok miatt. Lehet kapni külön gluténmentes kokain? Szól egyébként egy hirdetésben. Ha igen, az drágább a simánál. Gluténmentes diétán vagyok. És néha nagyon ritván hétvégenként kokain fogyasztok. Hát gyerek. Figyelj, a gyakori kérdéseknél nincs jelen pillanatban szórakoztató olvasmány. A legjobb. Legalább rendes névvel írta oda. De milyen egészségérzékeny, hogy azért vigyázz az egészségére, tehát glutén ne legyen benne. Igaz, hogy minden más szar lehet benne, amivel felütik meg, nem tudom, önmagában ugye káros a kábítószer, és senkinek nem ajánljuk, és egy szemét az egész, de azért ő figyel a gluténra. Ne legyen más, nyugtató, nem tudom, altató, prokain, akármi, amivel ezeket felütik meg, szennyezik, de gluténne? Uh-huh. Lehetőleg gluténne. Kazikám, úgyhogy ez most megvagy. És ha lehet tejfor sem, laktózérzékeny is. Figyelj, gyakori kérdések szerint, és most valamiért ez újra nagyon pörög a netem. Azt mondja, hogy Jani, vásd be az összes kuponot, jövő héten lógni fogsz. Eszek majd egy sütit az egészségedre. Ez Breki küldte nekünk. Gyerekek, Vigyázni fogunk a Janira, ne aggódjatok. Kicsi pókember jelmezben lássátok magatok előtt, ahogy ilyen kis tapadó korongokkal kúszik majd valahol ott föl a magasba. Bontja a kis ablakokat, hogy mi van mögötte vajon, hármas ablak nyíj ki. Hogy csináltok egy ilyen adást, hogy behívjátok a hallgatókat, én megoldom, hogy otthon legyek. Holnaptól október 24-ig otthon vagyunk, és december 18 és 25 között is írta nekünk Ancsa Svájcból. Ancsa mondjuk inkább témákat küldő, nem annyira igen. vicces, de jöhet, mert ő is már ugye, mint Ancsa Svájcból, szinte benne van a törzshallgatói gárdában. Hát akkor ő hozza be a témát, fölvezeti, és a kaziék pedig reflektálnak. Így lesz. Jó, mondjuk a költségtérítés sajnos így előre nem tudunk megígérni, mondjuk tatabányai távolságig még vállaljuk, jó? A törzshallgatók utaztatását. A kérdésem az lenne, hogy egy hete naphallgatója lettem, kaptam rádiós ajándékcsomagot, de a 10 000-es utalvány még nem érkezett meg, mi ennek az oka. Megjön az is. Szerintem megjön. Csak várjatok egy kicsit. Nem tudom, milyen 10 000-es utalvány lehetett, de biztos, hogy megjön. Nem? Ez egyértelmű. Egyébként a támogatók meg szponzorok által felajánlott ajándékokat, azokat nem mi postázunk szerintem, hanem ők maguk. Tehát, hogy mi tudunk felelni az ajándékcsomókért, minden másért pedig azok, akik felajánlották. Igen. Tudnátok valami jó filmet ajánlani hétvégére? Köszi Béla, a gyerekek, én le vagyok esve erről, a mozinak hívott valamiről, nem voltam. Hát a szárnyas fejvadász jó. Jó a képi világ, jó a zenéje. Én nem tudok most konkrétumot mondani. Igen, én igazán jókat nem olvastam róla, meg nem hallottam róla, de szerintem érdemes megnézni mindenképpen. Jó színészek vannak benne, meg hát... Borzasztó, már régen voltam azban. Általában egyébként pont az szokott lenni, hogy a megosztó filmeket pont azért kell megnézni, mert hogy annyira ellentétes vélemények vannak róla, hogy tényleg, amikor például így felmész egy ilyen videó megosztó portál, és azt látod, hogy ugyanaz a film kap tényleg hideget, meleget, az egyik szidja, mint a bokrot, a másik meg az egekig magasztalja, akkor az biztos, hogy meg kell nézni. Igen. Nagyon régen nem, és nem tudom, mi az oka, ami nem jutok el. Holnap Fradi Kispest. Ha Fradi Újpest, kimentek? Csak a Kispest! De bocs, el rosszul olvasom, mert pont ott volt azért. Fradi Újpest, kimentek? Ja. Kérdezi Pisti. Még mindig nem. Még nem. Még nem, még nem tervezünk. Nem tervezünk kimenni. Mondtad, hogy neked félkor el kell menned? Gyerekek, 2 éve megkaptam, tudjátok, a Velencért kitüntetést, a Velencért tett dolgai miatt. És nem mondtad, már... hogy Velence díszpolgára lettél? De sajnos az még nem. De akkor mi vagy most? Nem? Vagy ez ez mi? Egy köztes állomás, tehát innen ugorhatsz a díszpolgárság felé. Nagyon nem várom. És utána akkor... elneveznek rólad egy zsákutcát? Vagy... Így van, hát már van, de nem zsákutca, csak mondjuk nem rólam, viszont akkor ingyenes a temetésed, ezt megtudtam. Díszpolgárként a Velencei, vagy az Agárdi, vagy a vállalja a város, így van a temetése. Jó, de vízbe temetnek Velence. Az tök mindegy, hát akkor a tóba téged, bele a tóba, legalább megemelkedik a szint, lehet fürdeni, én fekszem majd az alján. Ez van, és ez 2 éve megkaptam, és most már polgármester úr fölhívott, hogy figyelj Ferikém, ez most már ciki, hogy nem veszed át, mert még azt gondoljuk, hogy nem örülsz. Ferikém, jönnek le róla a betűk. Igen, úgyhogy oda már. Kell mennem, 10-re oda kell érni. Az de nagyon jó. Menő, és átveszel egy ilyen Velence, majdnem Velence polgára kitüntetés, ez jó. Ez jó, szerintem jó dolog. Ha beszélsz a polgárral, mondanák, hogy intézzel, hogy legyen kicsit Velencén kevesebb a proli. A kevesebb a proli. De figyelj, de hát mióta 6 éve lakunk, vagy 8 éve hát, lakunk, azóta építem Velencét, erre jön, a Sebestyén Balázs is azt mondja, hogy mondd meg, hogy ezt én vállalom, ez az én kérdésem. Nincs igényes strandfürdő közönség van nyáron, télen pedig a polgáron. Agrár prolival üzenek meg. Balázsék jól vannak? Balázsék jól vannak, üzenet valamit? Hát, polgármester úr, nem tudom, hogy feltenni ma a kérdés. Azt üzeni, hogy tessék már megoldani, hogy legyen kevesebb Velencén a proli. Nincs csak veled proli, tudod? Velem nagyon úri emberek és úri hölgyek, minden aranyosak. Na, gyerekek, ez komoly azért, ez komoly. Jó, tényleg, de szépen fejlődik a város, én mindig szívesen rakok. És mi lesz egy ilyen aranylángos kitűzőben? Vagy mit kap ilyenkor az ember? Vagy egy falángos kitűzőben? Ezek a tóból bearanyozva. Nem az tudom menő. Milyen, majd átküldöm, és akkor kitesszük hozzánk. Jó, ha jár hozzá lóvé, ezt elisszuk, mondd meg, mond meg a polginak. Van vele lóvé? Nem tudom, nincs, nem nyilván mi? Nincs. Aranyóra? Az zsebóra? Na, remélem. Valami, hát csak valami csak adnak mellé. Aranyóra, lánccal. Ilyen pár hektár nádas. Az ártérből valami kiasítva. Egy jó teleknek örülnék. Csokoltatjuk a polgit. Jó, átadom. Tud eladóházat, szóljon. András, jó, megnézzük. Én tudok. Jót is tudok. Anyámék mennének Velencére. Tényleg? Akkor igen. Nem tudok. Meglátogatod őket. Nem. A fura csónakosok vannak a csikosba. Nem, ide szeretik nagyon ők is. Hát, van is. Én is egy csomót bringázom ott a gyerekkel. Jó van, menjél, akkor elengedünk. A receptet a Laci kirakja, mert hogy ugye van most már videós receptünk van, és igen. Akkor ez az a Balázsék Facebook oldalán kint lesz. Igen. Szerettétek annak idején a rizses húst? a menzán. Igen. Há, igen. Igen, csak ne, a csontosat nem annyira. De jó, nem az lesz, az a neve, hogy jambalaya. Ez az észak-amerikaiaknak a rizses húsa is tök finom. Nagyon jó. Jó? Vagy ott van videóval, leírása, minden el. Igen, alsó nigériainak tűnt egyébként a jambalaja alapján. De jambalaja. Jó van, jambalaya. Kirakjuk, csak mennünk kell. Oké, okay, akkor kedden. Csokatatjuk a polgit. Csöcsö. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Lesz, pontosan 5 perc van, nagyon jó SMS. Szia Feri, én éppen most indulok Pestről Fehérvárra, ha valami van, csörök. Üdv, Balázs a tréler. Nagyon nagy tuma. Nagyon, nagyon. De hogy lesz ennyire aljas, de tényleg. Lehet, hogy éppen hallottam. Jó, jó. Ha nem is igaz, hogy ő tréleres, de, de a duma jó volt. Jó, nálam egyébként most Gabi. Gabi az, aki viszi a prímet, azt mondja, hogy én nem vagyok vicces, de nagyok a kannáim. Bemehetek hozzátok? Halló, jó reggel. Jó reggelt, halló, Réka vagyok. Hello, Réka. Na, te is a koncertjegyre jelentkeztél, vagy a koncertjegyért küzdesz? Hát arra jártam a Lindára és a Viktorra, igen. Linda Viktor, tehát a Rádió egyes ajándékcsomag az nálad is hátraszorult, hogy hátrépszorult egy kicsit. A bónusz extra. Na jó, meglátjuk, hát az ajándékod az biztos, hogy megvan, de akkor nézzük meg, mit csinálsz a Rádió egyes ajándékcsomagért, jó? Figyelj, melyik gyorsasági motoros kategória világbajnok a Talmácsi Gábor? Tehát hol lett a világbajnok? Igen, hát melyik kategóriában a legkösebbek között? Tessék? Igen. Gyors lesz? Gyorsulási kategória? Nem, egy gyorsasági motoros kategória. Gyorsasági motoros, csak hogy melyik köpcenti, ha emlékszel rá? Passz. Uh-huh. Hát, igen, a 125-ösök közöttől lett, ez a legkisebb. Nincsen lett a közelben, mert hogy tudod, nem tiltjuk. Nincs irodelma, vagyok egy ilyen. Aha, mert beírod, Talmácsi, Google, Enter. Jó, de végre valaki megpróbált a kútfőből. Tehát az egyébként nem igen. Van. Igen, ez dicséretre méltó. Jó, figyelj, hát a legjobb, hogy megvan a Király Viktor belépőt. Mert hát, hogy ez garantált nyeremény. Névnapom lesz akkor, igen. Névnapod is lesz ráadásul, tényleg? Igen, igen. Na és kivel mennél? Egy barátnőmmel feljönne Szolnokról, bulitnánk egy jót. Jó, hát akkor ez teljesült, mert hogy ez megvan, megmutatom, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépő a november 8-ai Shell Club Smart exkluzív születésnapi koncertjére, Király Viktor szimfonikus ősbemutatójára Király Linda vendégszereplésével. Na. Ők egyébként testvére. Igen, igen, igen, ez fontos. Igen. Te kárrendezőként dolgozol? Igen, igen, gépjárműkárokat rendezek. De valahányszor bemondtak egy balesetet, arra gondolok, hogy lehet, hogy mindjárt viszont látom az íróasztalon, mint akta. Ó, igen, igen. És mekkora a Kára János? Hát ez most hogy jön ide? Ez a régi talán hofi, igen. Oké, Réka. Figyelj, érezzétek jól magatokat. Hát ajándékcsomag nincs, viszont amiért igazából telefonáltál, a plusz ajándék megvan, úgyhogy jó mulatást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szervusztok, szép napot. Szia, puszi, csá. Ugye, látod, az ajándékcsomag már nem is. Nem. Szólni kell a szponzoroknak, hogy rosszabbat adjanak, mint az ajándékcsomag, mert ez bántja az egómat, hogy már mindenki a plusz ajándékra. Pedig nagyon szép a bögrénk. Igen. Egy fontos hír, gyerekek, ezt most kaptuk, szomorú a történet. Kedves Rádi, egy nagyon szépen kérlek benneteket, mondjátok be adásba, hogy a tegnapi kistarcsi hévbalesetben szenvedett lánynak szüksége lenne vérre, amit a Péterfi utcai kórházban lehet adni, vagy hát megtenni. És a lány neve itt van, most azt leírtatok, én azt nem olvasom, mert nem, szerintem az nem szerencsés. Minden esetre, igen, hát mi is olvastuk, ő iPad-ezett, iPhone-ozott, telefonált, zenét hallgatott szegény, és nem hallotta, hogy dudál a hév, és lelépett elé, és hát nagyon-nagyon komoly sérülései vannak. 14 vagy 15 éves, azt olvastam. Úgyhogy aki tud, az menjen és adjon vért, fél órát meg vagyunk Péterfi utcai kórházban lehet megtenni. Szerintem a kórház biztos, hogy tud róla, tehát ha oda mentek és erre hivatkoztok, hogy szeretnétek segíteni, akkor azt köszönjük szépen. Tegye meg, aki tudja. Jó, hát ha tudunk ezzel picit segíteni. Na, mutatjuk akkor a nap legjobb pillanatait? Így van. Szülye ez a kazi. Király Viktor koncertre írta, hogy Orbán Viktornak lesz koncertje. Király Viktor, ez nem normális. Na, mivel is foglalkoztunk? Gyerekkori emlékekről beszélgettünk, ugye egy napra visszahozzák a Népszabadságot, de nem a közéleti aspektusból közelítettük meg ezt a dolgot, hanem arról dumáltunk, hogy ki mit hozna vissza az életébe egy napra, és nagyon jól ráéreztek a hallgatók egyébként, hogy mire gondolunk, mert hogy nem konkrét termékekre, vagy már nem kapható dolgokra gondoltunk, hanem egy-egy olyan pillanatra a család életetekből, egy-egy életképre, egy-egy hangulatra, amit egy napra visszahoznátok. Hát már-már egészen megható SMS-ek jöttek. Mert felrobbant az SMS fal meg a Viber, mert hogy millióan írtak nekünk, és tényleg nagyon kellemes olyan érzéseket, amikkel egyébként azt gondolom, hogy nem csak nekik volt jó érzés ezeket így feleleveníteni, hanem egy csomó más embernek is könnyeket csaltak a szemét. Igen, mindenki talált hasonlót, vagy mindenki érezte, hogy hasonló a családjában is történt, és tényleg nagyon-nagyon jó SMS-ek jöttek. Ez volt az egyik témánk, hogy ki mit hozna vissza egy napra. És hát úgy néz ki, hogy sikerül szárba szökkenteni ezt a nagyon beteg dolgot, amit pár napja meséltem, hogy mit álmodtam, amit aztán felé továbbfejlesztett, és igazából a továbbfejlesztett dologból lesz úgy néz ki valami. János lógatása, ugye én elmeséltem egy álmomat 4 vagy 5 nappal ezelőtt, amiből aztán kitaláltuk, hogy milyen jó lenne a hallgatókat bevonni, nyerni egy csomó mindent. Kiderült, hogy jelentkezett egy biztosítótársaság, akik imádják az ötletet, és ezt már leteszteltük, hogy elvileg működik-e, Jánost kilógattuk, kicsit ablakot takarítani, de működött a dolog. És úgy tűnik, hogy működik. De bízom benne, hogy a közeljövőben tényleg felül fogsz álmodni, vagy nagyon szépeket. És arra is jelentkezik egy szponzor. Egy csoportos látogatás, egy Glory Holma. Na, az milyen jó műsor lenne. Igen, zárójelben Bondage. Jó, de Bondage speciál. Ez speciálban Bondage. Na, szóval, hogy Jánost kilógattuk, ha már ez egy álom, és ha már megvalósulni látszik, nézzük meg, hogy valóban működik-e. Rátettünk beülőt, köteleket, hívtunk ipari alpinistákat, és elmentél kicsit ablakot mosni. Úgyhogy ezt most újra megmutatjuk. Balázsék a Rádió Egyen. Fontos info, most kaptuk, hogy a Péterfűben szünetel ma a véradás technikai okok miatt. Tehát aki küldte az SMS-t, az lehet, hogy nem nézett utána, nyilván jót akart, nem ezt vitatjuk, csak közben Anna Maria elküldte nekünk, köszönjük, hogy ma nincs véradás a Péterfűben, akkor holnap. Akkor holnap. De hát a legegyszerűbb, hogyha oda telefonáltok, a kórháznak az összes elérhetősége fenn van az interneten, telefonáljátok oda, kérdezzétek meg, hogy mikor lesz véradás, és hogy milyen típusú vérre van szükség. Na. Ferenc közben már ugye elment. Igen, igen, átvenni a... Halló, tessék! Hello, Balázsék! Csáó, Jani meg a Balázs! Hello, Feri nincs! Hello! Ha azt mondtad volna, hogy Balázsék, a halló, tessék helyett. Lenne olyan emlékcsomag. Na most mit szólsz? Okay. Na hát erre nem számítottam. Na mi, mit csinálsz? Akkor Balázs, a Balázsék időtólag. Igen, jó, nem rossz próbálkozás, nem rossz próbálkozás. Dolgozol nagyon? De néztem, hát eléggé, ja, igen, de attól még beszéltünk egy kicsit. Jó, nem akarunk nagyon fenntartani. Írtad nekünk, hogy Chuck Norris minden nap megveszi a Népszabadságot, ezen jót mosolyogtunk. Ugye a Népszabi volt nekünk egy témaindító, hogy egy napra igen, megjelenik. Igen, hallottam az egész napot, ja. Igen. Jó, viszont van egy plusz nyereményed, figyelj azért, ezt megmutatom, hallgass meg. A nyereménye egy 10.000 forint értékű Heavy Tools vásárlási utalvány, melyet levásárolhat a Heavy Tools őszi kollekcióra a márkaboltokban. Na? Király. Na jó, hát azért ez jól hangzik. Oké. Okay. Örülök. Jani, majd várok tőled egy SMS-t, a múltkor fölhívtál egyik pénteken, emlékszel? Igen, igen. És csak rá kéne keresned azokra a szavakra, amiket mondtam, utána Google Enter. És akkor rögtön megvan, amiről beszéltünk. Google a barátom, igen. Aha. És örülök neki, hogy továbbra is hallgatsz minket. Na na. Oké, okay, köszi, ciao. Én is, ciao. Ciao, ciao. Oké, okay, Feri elmondta a receptet. Elmondta a receptet, fenn is van egyébként. Ez a második alkalom, ahogy videós formában osztja meg veletek Feri az ő kis pinteki receptjét. Mindenképpen nézzétek meg, mert marha igényesen csinálja. Nagyon jó pofa. Nem csak olvasmányos, mint a korábbiak voltak, hanem látványos is. Igen, igen, igen. Szív is vele rendesen szekény, de most már összejött. Hát, ha már... Hát... De most tényleg jók a receptek egyébként, ja. Úgyhogy jókat csinál. Hmm. Oké, okay. Na jó van, hosszú hétvége, mindenkinek jó pihenés, nem vagyunk hétfőn, ugye nem vagyunk. Nem vagyunk, jövő héten kedden jövünk természetesen feltöltve, esővízzel. Nem lesz azért talán annyira rossz idő. Kedden jövünk, szép hétvégét mindenkinek, szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen!